Angela Merkel wilde bij haar afscheid als bondskanselier punk horen van Nina Hagen. Ik ben inmiddels zeer benieuwd naar Merkels Spotify-jaaroverzicht. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 3 december. Ziekenhuizen proberen meer personeel te werven. En het belang van delen op sociale media voor je geheugen. Je hoort er zometeen meer over. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman. Katrien, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Een meerderheid in de Tweede Kamer roept het kabinet op zo snel mogelijk te beginnen met proefplekken waar alleen coronapatiënten worden behandeld. Door de coronazorg meer centraal te organiseren, zou er efficiënter gewerkt kunnen worden. Gewone ziekenhuisafdelingen zouden dan niet meer bij elke coronagolf overspoeld worden door patiënten met het virus. Demissionair minister De Jonge zei eerder deze week al dat hij komende winter een proef op ging zetten. Bij succes wordt die ook verder uitgebreid. Ook in de Verenigde Staten wordt op steeds meer plekken de Omicron-variant van het coronavirus geconstateerd. In de staat New York zijn 5 besmettingen ontdekt. Woensdag dook de nieuwe, waarschijnlijk extra besmettelijke variant voor het eerst in de VS op. Internationale reizigers moeten zich daarom binnenkort maximaal 24 uur voor vertrek naar de VS laten testen, ook al zijn ze gevaccineerd. Afgelopen maand zijn er volgens het CBS zo'n 3500 mensen meer gestorven dan normaal voor deze tijd van het jaar. De oversterfte is waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt door corona. Er was in november flink meer oversterfte dan in oktober. In die maand stierven er ruim 1250 mensen meer dan normaal. Veel consumenten hebben gehoor gegeven aan de oproep van winkeliers om vroeg inkopen te doen dit jaar voor de decembermaand. Volgens de koepel van webwinkels thuiswinkel.org had bijna de helft van de Nederlanders half november al Sinterklaas inkopen gedaan. Vorig jaar was dat ruim een derde van de consumenten. Ook boekhandels verkochten vorige maand flink meer dan in november 2020. De pakketbezorgers PostNL en DHL waarschuwen ondertussen voor oplopende bezorgtijden. De periode tussen Black Friday en Sinterklaas is voor hen de drukste tijd van het jaar. Landbouwminister Schouten roept alle restaurants op om kreeften en krabben niet meer levend te koken, maar ze eerst te doden. Er is een Europees verbod op levend koken in de maag, maar tot die tijd moeten restaurants volgens de minister zelf al stappen nemen. Ze zegt dat veel chefs dat ook al hebben gedaan. Volgens Brits onderzoek kunnen ook kreeften en krabben waarschijnlijk pijn ervaren. In een golfclub in de Ierse hoofdstad Dublin zijn binnenkort voor het eerst sinds de oprichting in 1885 vrouwen ook welkom als lid. De Royal Dublin Golf Club heeft daarvoor de statuten veranderd. Een andere golfclub in Dublin deed eerder dit jaar al iets soortgelijks. De Ierse Golfbond hoopt dat meer clubs hun best gaan doen om meisjes en vrouwen aan die sport te krijgen. Op dit moment zijn vrouwen op alle golfniveaus volgens de bond nog zwaar ondervertegenwoordigd. Het weer nog. De dag begint met landinwaarts een graadje vorst en plaatselijk ook kans op gladheid. Later vanuit het westen steeds meer bewolking en vooral vanmiddag regen. Het wordt 3 graden in Limburg tot 7 in het noordwesten. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, Katrien zei het net al, afgelopen maand overleden zo'n 3500 mensen meer dan gemiddeld in Nederland. En dat betekent dat er sprake is van oversterfte. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En Ruben van Galen is demograaf bij het CBS. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in welke delen van de bevolking is er nou meer oversterfte op dit moment? Nou, er is met name veel oversterfte onder de zogenaamde verpleeghuisbewoners, of de groep die speciaal langdurige zorg ontvangt. En de alleroudste, dus de 80-plussers, daar zie je het snelst stijgen. En was er de afgelopen maand nou meer oversterfte dan in eerdere jaren in november? Ja, het was vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar. We zitten daar net wat overheen. Maar in de afgelopen pandemie, zeg maar, vanaf het voorjaar vorig jaar waren er maar 4 weken waar de oversterfte hoger lag. Dus het is toch wel een uitzonderlijke piek. En deze oversterfte, is die vooral te linken aan corona? Want dat is natuurlijk je eerste reflex om dat te denken. Dat is nog, ja, als het dan zo piekt, dan is het meestal toch wel iets met een, dan heeft het te maken met iets heel bijzonders. En dat was in het verleden steeds het coronavirus. Dat konden we dan met doodsoorzaken nawijzen. Nou, die gegevens hebben we nog niet. We zien wel in de regio's waar de oversterfte hoger is, dat er ook de besmettingsgraad hoger was de afgelopen weken. Want u heeft het inderdaad dus ook per provincie uitgesplitst, hè, of opgesplitst. Waar was nou de meeste oversterfte? Ja, in Limburg was meer dan 50% sterfte, zeg maar, was hoger. Dus de oversterfte was 50% hoger dan dat je zou verwachten. En in Gelderland was het als tweede, zeg maar, was het bijna 40%. Terwijl het landelijk 30% was. En dat zag je ook in de GGD-gemelde besmettingen, door het RIVM gemeld. Bij de, dat het ook in die provincies wat hoger lag de afgelopen weken. En waar was die oversterfte echt heel erg laag in vergelijking met die andere provincies? Ja, dat is dan in Friesland. En in Noord-Holland, dat ligt wat achteraan. Dus absoluut is het in Noord-Holland en Zuid-Holland natuurlijk wel wat hoger, omdat het grote provincies zijn. Maar relatief gezien was Friesland het laagst in elk geval. En is daar een verklaring voor te geven? Ja, kijk, als je het zou linken aan de besmettingsgraad, dan is dat daar ook wel weer wat lager. We kunnen het nog niet heel goed duiden. Dus dat is gewoon het eerlijke verhaal. In het verleden, nogmaals, was het overgrote deel van de oversterfte werd verklaard door corona, als je de doodsoorzaakgegevens kon analyseren. Maar op dit moment is het gewoon moeilijk te zeggen. En wanneer wordt dat duidelijk? Wanneer, wat precies de oorzaak is? Ja, elke maand is er weer een nieuwe maand verwerkt, zeg maar, wat de doodsoorzaken betreft. In juli, over juli hebben we begin deze maand gepubliceerd. Uh-huh. Dus we zullen ongeveer begin februari, 1 maart sowieso tot en met november kunnen publiceren. Goed, dank u wel. Ruben van Galen, demograaf bij het CBS. Het is 6 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteren zoal te zien en te horen was op radio en tv. Frontberichten was terug. Het tv-programma waarin Nederlanders met vitale beroepen vloggen over hun werk in coronatijd was vorig jaar een grote hit. En vanwege die hoge besmettingscijfers en de oplopende ziekenhuisopnames keerde Frontberichten eenmalig terug. Jeroen Pauw presenteerde en hij sprak met de vloggers, onder wie verpleegkundig specialist ouderenzorg Inge Rinsema. We hebben meer in huis om mensen te behandelen en ook te ondersteunen. In het verpleeghuis zie ik dat ook. Vorig jaar waren we een beetje overdonderd door de snelheid ook, hè, van de besmettelijkheid en hoe snel mensen ziek konden worden en in konden storten eigenlijk. En dat hebben we nu wat beter in de gaten. Dus je bent meer voorbereid. Dat helpt. Maar het maakt de impact niet minder. Nee, want je neemt nog steeds met regelmaat afscheid van mensen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ook longarts Wouter van Geffen vertelde over de grote verschillen tussen de coronacrisis in het voorjaar van 2020 en nu. Nou, ik denk dat er een heel groot verschil is dat het weer gebeurt. Ik denk dat de vermoeidheid, het feit dat het wat we eigenlijk met z'n allen in de hele samenleving, maar ook zeker in het ziekenhuis, dachten dat het niet weer zou gebeuren, maar dat het toch weer gebeurt, dat het moeilijk is en dat we het ook niet goed kunnen overzien. We weten ook niet goed, is dit nou de laatste? Is dit iets wat jaarlijks gaat terugkeren? Ik denk dat dat voor heel veel mensen, en ik in mijn team, enorm speelt. In Nederland verloopt de boostercampagne moeizaam. In België gaat het als een speer, dat zei deze wethouder in Antwerpen in Nieuwsuur. We zijn hier in het grootste bioscoopcomplex van Antwerpen. Dat hebben wij omgetoverd tot vaccinatiedorp. Hier vaccineren wij vandaag meer dan 8000 mensen. Wij hadden voorzien om onze 65-plussers tegen oudjaar volledig derde prik aangeboden te hebben. Ondertussen is die groep eigenlijk al bijna volledig gederde prikt. En dat gederde prikken gebeurt vooral door vrijwilligers. Ik ben nu gepensioneerd verpleegkundige. Ik doe dat volledig vrijwillig, omdat ik iets wou terugdoen voor de samenleving. Ik vind het wel leuk, ja. Sociale contact met de mensen en je helpt de maatschappij toch een stuk tegen deze pandemie. Hè. En ondernemer Ali Niknam vertelde in Op1 hoe je voor je 40ste miljardair kan worden. Je moet daar bepaalde eigenschappen voor hebben. Nou, ik denk dat ik redelijk creatief ben, maar toch ook wel heel gedisciplineerd. Bijvoorbeeld toen ik ben vrij jong begonnen met programmeren, toen ik 9 was. En ik was daar zo door verbolgen dat ik vaak gewoon de hele nacht doorging. En toen ik dus nog thuis woonde, kwam mijn moeder 's ochtends langs en dan zat ze me helemaal verkoud met een dekje om het ding, zat ik nog te typen. Mm. En dan keek ze me aan, liet ze me ook. En dan ging ze ontbijt voor me maken en dan had ik in ieder geval nog iets van eten gehad. Nou, ik begrijp dat dat niet normaal is, maar toch. Wat ook scheelt is het hebben van genoeg tijd. Niknam heeft daarom jaren geleden besloten om geen tv meer te kijken. Hij heeft geen toestel in huis. Omdat ik op een gegeven moment een aantal jaar geleden, en dat is misschien inmiddels alweer 15 jaar geleden, erachter kwam dat het alleen maar kommer en kwel is. Ja. En ik hoef dat mezelf niet aan te doen. Mm. En dat raad ik overigens iedereen. Het is niet leuk voor dit programma, maar dat raad ik iedereen aan. Hopelijk heeft hij wel een radio. Dat was gisteren op Radio en TV. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so fijne meezinger uit 1998, de Lighthouse Family met High. Een blik op de voorpagina's van ochtendkranten. De Telegraaf schrijft dat er binnen de politie zorgen zijn over integriteitsschendingen door agenten in opleiding. De afgelopen 5 jaar waren 168 aspirantagenten onderwerp van intern onderzoek. En dat is 2 keer zoveel als de periode ervoor. En bij 59 leidde dat tot ontslag of voorwaardelijk ontslag. Blijkt uit een intern onderzoek dat de krant heeft ingezien. De agenten in opleiding werden bijvoorbeeld betrapt op harddrugsgebruik of rijden onder invloed. Volgens de onderzoekers nemen de aankomende agenten integriteit minder serieus. Het lukt ziekenhuizen toch om meer IC-bedden vrij te maken. Meldt Trouw na een rondgang langs de meest betrokkene ziekenhuizen. Maandag moeten er 1250 bedden beschikbaar zijn, 100 meer dan tot nu toe. Vrijwel alle ziekenhuizen zeggen daar wel bij dat de uitbreiding steeds meer ten koste gaat van de acute reguliere zorg. En dat kan leiden tot gezondheidsschade. Een verdere uitbreiding naar 1350 IC-bedden, dat lijkt een stuk moeilijker. Vooral in de noordelijke provincies is het volgens de zorgregio heel erg krap. En gemeenten mogen eigen inwoners in de toekomst voorrang geven bij nieuwbouwprojecten. Volgens de Volkskrant wil demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken hiervoor de huisvestingswet aanpassen. Nu mogen gemeenten zich nog niet bemoeien met de toedeling van nieuwbouwhuizen, behalve op de Waddeneilanden. Maar in het nieuwe voorstel mogen gemeenten van de woningen tot €335.000 maximaal 30% met voorrang aan eigen inwoners toewijzen. Meerdere gemeenten, vooral net buiten de Randstad, hadden hierom gevraagd. Het blijkt dat eigen inwoners daar maar moeilijk tussenkomen, doordat huizenkopers er bijvoorbeeld Amsterdam fors overbieden. Het is 16 minuten over 6. Alle ziekenhuizen schreeuwen in deze coronatijd om personeel. Bij het Meander ziekenhuis is het niet anders. Om vacatures snel op te kunnen vullen, organiseert de instelling in Amersfoort een banenmarkt. Gisteravond was de eerste. Goedenavond. Hallo. Het komt voor een speciale vacature of een bepaalde richting. Dan... Bij de roltrap op de eerste etage worden de mensen opgevangen bij de banenmarkt. Onder andere voor de flexpool. Dan mag je daar naartoe. Maar ik dacht sowieso even rondkijken. Ja, maar, okay. Waarom komt u hier, meneer? Omdat ik zag dat het Meander wat tekort had. Dus ik dacht, nou, zeker als je handjes over hebt, dan moet je ze nu inzetten. Ervaring in de zorg? Ik ben momenteel al coronaverpleegkundig in het UMC. Alleen, ik heb een 0-uurscontract. Dus het is een geschuif met uren. En daarom ga ik hier verder kijken of ik hier een uurcontract kan nemen. Oké, dan is het hier natuurlijk. Ik had een afspraak met Xandra. Ja, dat ben ik. Wij doen dit omdat dit echt een hartekreet is aan alle mensen die nog beschikbaar zouden zijn om ingezet te worden in de zorg. Karin van der Goot is van personeelszaken in het Meander ziekenhuis. En zij legt uit wat voor mensen ze nou zoeken vanavond. Wij zoeken echt verpleegkundigen met een ziekenhuiservaring. Die zijn ook vaak direct inzetbaar en we hebben daar ook allerlei mogelijkheden voor. Dus een vaste baan, een flexibele baan. Maar pikken jullie nou niet de verpleegkundigen bij andere ziekenhuizen weg? Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Wanneer zijn jullie tevreden? Ja, ik denk dat als de helft van de vacatures wordt ingevuld en de collega's zeg maar echt het gevoel hebben van oké, we hebben er collega's bij. En dat betekent dat ik iets rustiger aan kan doen. En een soort vertrouwen ontstaat van nou, we gaan hier wel uitkomen met elkaar. Ja, dan ben ik vanuit mijn rol wel heel erg tevreden. En in de avonddienst sta je in je eentje op zo'n beetje 7, 8 patiënten. Ondertussen druppelen de mensen binnen en kan er langs gegaan worden bij de tafeltjes van diverse afdelingen. Mensen die bij ons 1 of 2 jaar hebben gewerkt, heel makkelijk doorstromen naar een IC of spoedeisende hulp. Hoi, ja, Marieke. Ik ben Carina. Oké, aangenaam. Waar ben je naar op zoek? Ik ben van oorsprong verpleegkundige en opgeleid in het ziekenhuis. En ik zag al zeg maar 2 jaar geleden dat ze verpleegkundigen zochten hier. Maar toen zat ik nog met mijn studie. Als ik heel even mag inbreken, ja. Hoe hard hebben jullie deze meneer nodig? Nou, wij hebben in het Meander heel veel mensen heel hard nodig. Maar bij welke afdeling sta ik eigenlijk nu? Het zijn eigenlijk 2 afdelingen, dus de orthopedie en de traumatologie. En op dit moment zijn we COVID-afdeling. Dus... Stel je nou eens voor dat deze meneer bij jullie komt werken. Wat scheelt dat nu? Nou, dat scheelt sowieso een heleboel diensten per week die dan opgevuld zijn. Jullie nu niet op kunnen vullen? Ja, of die we uit de flex moeten halen. Maar ja, als je het ene gat vult, dan ontstaat er ergens anders een ander gat, zeg maar. Hè. Dus de voorraad of het aantal mensen waar we uit kunnen putten is niet eindeloos. Of ik moet mensen uit het vaste team vragen om extra te komen werken. Voelt dat toch niet een beetje wanhopig eigenlijk, zoals je hier staat vanavond? Nou, ik voel me niet per se wanhopig. Ik denk wel dat het heel leuk is om te kijken wat zo'n markt als dit oplevert. En het is een beetje een andere aanpak dan normaal. Dus het is ook een uitprobeersel van, hè, krijg je dan, is dit interessant voor mensen om op af te komen? Wat voor mensen komen op zo'n markt als dit? Dus ja, dat is het ook, een uitprobeersel. Ja. En maar hopen dat inderdaad, nou, misschien deze meneer of iemand anders, de functie komt opvullen. Ja, absoluut. Ja, als je hiermee geïnteresseerd kunt binnenhalen, dan zijn we daar natuurlijk hartstikke blij mee. Dan ga ik heel snel weg. Gaan jullie lekker doorpraten. Dankjewel. Ja, en waar heb je de opleiding gedaan? In Harderwijk. Best. Heel wat. Best fors. Terug naar de meneer die als eerste binnenkwam. Het gesprekje achter de schermen heeft plaatsgevonden. En ben je eruit? Ja, ik ben eruit. Ik ben zeker geïnteresseerd. Dus we gaan het proces verder starten. En dan, wie weet, loop ik hier over een tijdje in een wit pak in het meander. Oké, succes. Dankjewel. Hey, dankjewel. Dankjewel voor je interesse. En we spreken elkaar. Dat is goed. Ja. Doe, fijne avond. Fijne avond. Een verslag was dat van Mark Hamer in Amersfoort. In totaal zijn er 23 mensen langsgekomen gisteren. Er zijn vervolggesprekken gepland. En twee mensen zijn al aangenomen. In totaal heeft het meander behoefte aan 25 FTE. Komende dinsdag is er een tweede banenmarkt. Meegeluisterd heeft ook Jaap Kappert, bestuurslid bij WNVN. Dat is de beroepsvereniging Verzorgende en Verpleegkundigen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe groot is het tekort landelijk op dit moment? Nou, voor deze huidige crisis hadden we al een tekort van 40.000 mensen op de hele arbeidsmarkt in de zorg, waarvan ongeveer 20.000 verpleegkundigen. Dus die tekorten waren al enorm groot. En ja, gaat u verder? Nou, ook het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen was voor de crisis al enorm. Zo moeten we elk jaar 800 IC-verpleegkundigen opleiden om aan de vraag voor de crisis te kunnen voldoen. En die tekorten zijn alleen maar opgelopen. En is er wel voldoende aanwas op al die opleidingen? Ja, de opleidingen voor de mbo- en hbo-verpleegkundigen zitten de laatste jaren echt enorm vol. 18.000 studenten beginnen ieder jaar aan de opleiding, als je die twee bij elkaar optelt. Dus de aanwas is heel groot. Heel veel mensen maken die opleiding ook af. Het grote probleem is dat binnen 2 jaar na afronding van de studie 40% van de afgestudeerde verpleegkundigen weer afhaakt. Dus behoud is echt een enorm probleem. En waardoor haken mensen af? Nou, mensen haken af omdat er onvoldoende loopbaanmogelijkheden zijn. Omdat er onvoldoende mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld de juiste kinderopvang te regelen. Soms moeten verpleegkundigen zelf voor het parkeren betalen bij de instelling waar ze werken. Slechte reiskostenregelingen. En daarnaast hebben ze ook vaak weinig te zeggen over hun eigen werk in de instelling. Dat is ook een probleem. Naast natuurlijk het salaris wat niet genoeg meestijgt naarmate je meer ervaring krijgt. En de werkdruk is natuurlijk ook hoog. Dat horen we de afgelopen maanden, jaren al langer. Ja, daar zijn ook enorm veel rapporten over geschreven in de afgelopen jaren. De werkdruk is hoog. Nou, die is in de afgelopen 2 jaar natuurlijk nog veel, veel groter geworden. En we moeten dus zowel op de korte als op de lange termijn maatregelen nemen om daar echt iets aan te veranderen. Ja, het Meander Ziekenhuis organiseert dus een banenmarkt. Zijn er nog meer initiatieven van andere ziekenhuizen die proberen om naastig personeel te werven? Ja, je ziet dat instellingen bijvoorbeeld een tekenbonus geven voor verpleegkundigen. Gratis parkeren aanbieden, gratis kinderopvang. Dat zijn initiatieven die andere ziekenhuizen nemen om, net als het Meander, verpleegkundigen binnen te halen. Vaste contracten aanbieden. Maar wij merken dat dat vaak ook nog onvoldoende mogelijk is. Dus daar zouden ziekenhuizen ook zelf nog veel meer in kunnen doen. Want heeft u ook oplossingen voor ogen voor de langere termijn om mensen toch aan die ziekenhuizen te binden? Ja, voor de korte termijn is het natuurlijk wel belangrijk dat het kabinet consistent coronabeleid voert om de druk op de zorg omlaag te brengen. Ik denk dat dat echt nu heel belangrijk is. En om de juiste ondersteuning te bieden aan verpleegkundigen. Dus als je nog geen verpleegkundige in je coronabeleidsteam hebt zitten in je instelling, doe dat dan, zodat we de juiste maatregelen ook vanuit de werkvloer kunnen nemen. Op de lange termijn is het belangrijk om te investeren in het behoud van verpleegkundigen. Dus een beter salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, loopbaanmogelijkheden. En daarnaast ook volop gespecialiseerd verpleegkundigen opleiden. Niet alleen voor je eigen ziekenhuis, maar voor het hele land. En ten derde zeggenschap over je vak in de organisatie echt duurzaam borgen. Hè? Dus verpleegkundigen in de hele organisatiestructuur ook zeggenschap over hun werk geven. En ja, het kabinet roepen we echt op om in de formatie te investeren in verpleegkundigen. Of dit probleem wordt alleen maar erger. En vooral niet meer rapporten schrijven. Want we hebben echt de oplossingen al. De WRR heeft ze opgeschreven. De SER, de commissie Terpstra. We moeten dit nu echt gaan oplossen door een flinke investering te doen. Ja, niet schrijven, maar doen. Dat is uw boodschap aan het kabinet. Absoluut. Dank u wel. Jaap Kappert, bestuurslid VNVN, de beroepsvereniging voor zorgende en verpleegkundigen. Het is 7:05. Deze zomer kwam de Britse Nigeriaanse zanger Sam Henshaw met een nieuwe plaat. Gewoon een fijne, relaxte soulplaat voor bij het opstaan en natuurlijk om te vieren dat het alweer vrijdag is. Hier is Grow. Sunday morning, I know that heaven's on our side. If it hurts, baby, let it hurt, baby. It won't work, no, let me try. You'll never grow, yeah. So in love. Together we'll grow. Experience. Listen, I learned from hard experience. It's a lot to take. We seen better days. Once we had it all, now we're so mundane. We should stay the course. It's a step to change. We can't complicate it more than this. If it hurts, baby, we let it hurt. Champagne, I treat you in the right way. If I had it my way, maybe we could grow. Ja, over anderhalve maand komt het nieuwe album van deze Sam Henshaw uitgetiteld Untidy Soul. NPO Radio 1. Het is bijna 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Het lukt de ziekenhuizen toch om meer plekken op de intensive care te creëren. Trouw meldt op basis van een rondgang langs ziekenhuizen dat er maandag 1250 bedden beschikbaar moeten zijn. En dat zijn er 100 meer dan de maximumcapaciteit. Code zwart lijkt daarmee vooralsnog niet aan de orde. Deze winter wil minister De Jonge als proef in een aantal ziekenhuizen COVID-afdelingen opzetten. Een kamermeerderheid vraagt om proefplekken waar alleen coronapatiënten worden behandeld. Het zou efficiënter zijn om speciale afdelingen in te richten dan om gewone ziekenhuisafdelingen met die zorg te belasten. Veel meer mensen hebben dit jaar al in november hun Sinterklaasinkopen gedaan. Volgens thuiswinkel.org had bijna de helft dat halverwege vorige maand al gedaan. Vorig jaar november was dat nog een derde. Ook in de boekhandels merkten ze dat er deze novembermaand relatief veel klanten waren. Winkeliers hadden ook opgeroepen vroeg inkopen te doen om zo drukte te voorkomen. En landbouwminister Schouten wil dat alle restaurants kreeften en krabben niet meer levend koken, maar eerst doden voordat ze de pan in gaan. Er is een Europees verbod op levend koken in de maak, maar tot die tijd moeten restaurants volgens de ministers zelf al stappen nemen. Ze zegt dat veel chef-koks dat ook al hebben gedaan. Volgens Brits onderzoek kunnen ook kreeften en krabben waarschijnlijk pijn ervaren. Het weer nog. Door de vorst is er hier en daar kans op gladheid. Later vanuit het westen steeds meer bewolking en vooral vanmiddag regen. Het wordt 3 graden in Limburg tot 7 in het noordwesten. Ster. Mag je nog een nieuwe bril uitzoeken van je zorgverzekeraar? Kom dan snel langs bij Pearl en krijg tot 100 euro extra korting bovenop de vergoeding van je zorgverzekering. Check je voordeel en bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie. In Droomgroot interview ik mijn voorbeelden. Bijzondere mensen die openhartig vertellen over hun leven en de ingewikkelde weg naar succes. Mijn boek Droomgroot ligt nu in de winkel. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Bij Jumbo hebben we alles voor een heerlijk gourmetavondje. Hallo 35 soorten lekkere gourmet minis. Vlees, vis, vega en groenten. Nu 4 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? Toto. Robbie Williams. Pink Floyd. Golden Earring, natuurlijk. Hazes. Jonathan Jeremiah. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Iedere 60-plusser die voor eind juni volledig gevaccineerd was, kan nog dit jaar een boosterprik halen. Vandaag presenteert demissionair minister De Jonge een plan over hoe de boostercampagne zal worden versneld. Maar mensen van onder de 60 met een kwetsbare gezondheid zijn nog even niet aan de beurt. De Patiëntenfederatie Nederland wil dat daar verandering in komt. En Dianda Veldman is van die organisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteravond ging er een brief van diverse patiëntenverenigingen naar minister De Jonge met een verzoek om de boosterprik voor hoogrisico spierziektepatiënten te vervroegen. Hè? U schreef eerder een vergelijkbare brief. Welke reactie kreeg u toen? Daar hebben wij niks op gehoord. Ik weet wel dat er gisteren in de Tweede Kamer een motie ingediend is om deze groep mensen onder de 60 met een kwetsbare gezondheid wat meer naar voren te halen. En die motie heeft het niet gehaald. Het bijzondere is, deze groep mensen, mensen met een kwetsbare gezondheid onder de 60, die zijn in de vorige ronde wat meer naar voren gehaald, omdat een vaccinatie voor hen echt levensreddend is. Als ze corona krijgen, is er een hele grote kans dat ze op de IC komen en overlijden. Dan gaat het om mensen bijvoorbeeld met die ernstige spierziekte. Zij zijn eerder geprikt en het zit nu dus al een hele lange tijd tussen die eerste prik en de booster. Als het aan de gezondheidsraad ligt, die hebben een advies gegeven, worden ze op hetzelfde moment geprikt als hun leeftijdsgenoot. Dus stel je voor iemand van 25 met een spierziekte is waarschijnlijk pas tegen de zomer aan de beurt. Terwijl die persoon in maart 2021 geprikt is. Dat vinden wij echt onverantwoord en daar maken we ons heel bezorgd over. En we begrijpen gewoon niet waarom de minister daar niet een ander beleid in gaat voeren. En dat staat ook in die brief, neem ik aan? Dat staat ook in die brief, ja. Ja, contact nu ook met de Anouska Ramaker. Ze leidt aan de spierziekte FSHD en wil graag eerder zo'n boosterprik. Goedemorgen. Goedemorgen. Heel even, wat is FSHD voor spierziekte? FSHD is een progressieve spierziekte waarbij de spieren steeds meer kracht verliezen. En dat houdt dan in dat het alleen de bewegingsspieren zijn. Dus ik denk dan bijvoorbeeld aan het gezicht, de armen of de benen. Maar ook bijvoorbeeld de romspieren. Maar niet je orgaanspieren dus? Niet de orgaanspieren. Dus als we in dit geval denken aan de longen, ja, dan blijven die buiten beschouwing. Alleen doordat de rompspieren ook aangetast worden, spreken we bijvoorbeeld over de tussenribspieren of sowieso de grote buikspieren of de kleinere buikspieren, waar je gewoon echt veel kracht voor nodig hebt als je ziek bent om slijm bijvoorbeeld op te hoesten. Die worden aangetast. En in het geval van een verkoudheid of een griepje, dan zorgt dat al bij mij dat ik langer ziek ben. En dat ik dus dat slijm niet op kan hoesten, dat ademen heel zwaar is. En ja, ik kan me alleen maar voorstellen dat als je dan ook nog beademd wordt, of als je nog erger die progressie hebt in een spierziekte, dat dat met corona alleen maar erger is. En bij die eerste coronaprikken, hè, die eerste ronde, kreeg u voorrang. Hoe ging dat toen? Dat is toen opgepakt ook door de patiëntenfederaties. Ik ben toen uitgenodigd door het Radboud Universiteit om daar de prik te halen. Omdat ik daar ook onder behandeling ben. Dat ging dus via mijn behandelend arts. En dat vond ik alleen maar heel erg fijn. Omdat ik toch wel ook heel erg kwetsbaar ben. En dat zorgde er net voor dat die angst net wat minder groot werd als ik bijvoorbeeld zelf mijn boodschappen ging halen of als ik de hond uit ga laten. Want wat heeft corona betekend voor uw kwaliteit van leven? Die coronacrisis? Ja, dat is flink achteruit gegaan. Iedereen kan zich wel herkennen in, nou, iedereen moest in lockdown. Je kon niet meer met vrienden afspreken, of dat kon wel, maar op afstand. En voor mij betekende dat ik alleen maar mijn ouders zag en mijn beste vriendinnen. En het sociale leven ligt dan gewoon stil. Ik ging alleen maar naar buiten met de hond. Of als het kon, met de boodschappen op het meest voordelige uur, dat ik zo min mogelijk mensen had of mensen zag. En ik woon ook in een woning waar ik ADL-zorg krijg. Mm-hmm. Dus ik word geholpen met douchen en aankleden. En dat zijn toch zorgcontactmomenten. En dat vond ik toch ook wel heel erg spannend, omdat die ook bij andere mensen komen. Dus in de eerste corona-lockdown heb ik mezelf ook die zorg opgelegd. En heb ik gewoon echt niemand van de zorg gezien. Alleen dat werd uiteindelijk zo zwaar dat ik daarin ook weer roofbouw pleegde op mijn eigen lichaam. En daardoor ben ik ook gevallen, waardoor het dus ook weer sneller achteruit ging. Dus het had alleen maar nadelen. En ik was dus heel erg blij dat ik dus die prikken kreeg, omdat ik daardoor net mijn eigen zelfstandigheid weer kon opbouwen. En met die boosterprik zou dat ook weer toch voor iets meer verlichting zorgen? Ja, zeker. Ik zie nu wel gewoon mijn zorgverleners. Alleen, dat blijft toch een beetje afstandelijk. En je bent toch onbewust heel erg bang om corona te krijgen. Omdat ik in die hoge risicogroep zit. Je gewoon heel erg bang bent om ziek te worden. En ik weet dat ik dan toch wel een reële kans heb om in het ziekenhuis te komen en op zo'n IC-bed te komen. En met code zwart in zicht, of niet in zicht, maar in ieder geval met de druk op de zorg, is dat toch wel heel erg eng. Ja, je bent pas 26. Wanneer zou je met het huidige beleid aan de beurt komen voor zo'n booster? De verwachting ligt tussen april en juni ergens. Dus dat duurt nog wel even. Dat duurt nog wel even. Heel veel sterkte de komende tijd. Ja. Terug naar Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. U heeft meegeluisterd. Ja, hoe groot is die groep nou waar we het hier over hebben? Hangt een beetje vanaf hoe je het definieert. De groep waar Anoushka toe behoort, mensen met ernstige spierziekten en andere echte zware ziekten, dat is een groep van ongeveer 10.000 mensen. Maar wij zeggen ook, er is een groep mensen onder de 60 die elk jaar de griepprik krijgt, omdat ze een extra risico lopen. Mensen bijvoorbeeld met astma of met diabetes. Die groep bestaat uit ongeveer 1 miljoen mensen. En we zouden eigenlijk willen dat die groep ook meer naar voren wordt gehaald. Want dat zijn ook de mensen voor wie een ziekenhuisopname echt heel ernstig zal zijn. En zo'n boosterprik verkleint het risico op ziekenhuisopname 10 keer. Heeft u het idee dat bijvoorbeeld de Kamer, de Tweede Kamer, gehoor geeft aan uw oproep? Nou ja, gisteren was er dus een motie. Maar ja, als dan de minister zegt van... ja, maar die mensen waar het om gaat, die kunnen niet naar de GGD komen... want die zijn niet mobiel en we hebben niet mensen om ze thuis te bezoeken... dan ja, laat de Kamer zich daardoor meevoeren. Terwijl het is gewoon echt geklets. Want dit zijn de mensen die de vorige keer ook gewoon naar de GGD zijn gekomen... of in hun eigen ziekenhuis waar ze vaak komen geprikt zijn. Dus ja, het is een onjuist argument. Ik denk dat het heel erg belangrijk is in deze fase... dat we gewoon van alle kanten toch druk zetten... om te zorgen dat deze groep eerder wordt geholpen. Ik las gisteren dat er 80 grote priklocaties in Nederland komen... dat het leger ingezet gaat worden... dat studenten van het mbo, die voor bijvoorbeeld verpleegkundigen studeren... ingezet worden. Dus het moet mogelijk zijn om miljoenen prikken te zetten in Nederland... voor het eind van het jaar. Dan zeg ik, neem alsjeblieft deze miljoen mensen... met een kwetsbare gezondheid mee. Dank u wel, Anouska Ramaker... en ook Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie Nederland. Het is inmiddels 7:50. Pokémon-kaarten, het boek van Claudia de Breij over prinses Amalia... bordspellen als beverbende, maar ook regenwormen en Lego. Het zijn zomaar wat verkooptoppers in aanloop naar 5 december dit jaar. Ondanks corona, of misschien wel dankzij corona... geeft de Sint veel geld uit in gewone fysieke winkels en ook bij webshops. Veel winkeliers zijn gematigd tevreden. Dat hoorde onze verslaggever Jeroen Schutijzer in het centrum van Eindhoven. Sinterklaas geeft graag cadeautjes weg. Sinterklaas geeft niks om geld. Sinterklaas. Nou, en dit is een hele grote boekhandel in Eindhoven. Vampieren. Ja, meneer Verhagen, we staan hier bij de ingang. Gelijk de top 30. Annette van der Zijl, haar nieuwe boek Fortuna's Kinderen staat op 4. We hebben een special, de snelle bakplaat voor de kookliefhebbers op nummer 3. Op nummer 2 Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps met hun boek Chansons. En op nummer 1, ja, dat verwacht u misschien al, Amalia. Het boek van Claudia de Breij over onze toekomstige koningin. Nou, we zitten tegen Sinterklaas aan. Bent u een beetje blij? Nou, het zijn gemengde gevoelens. Ja, ik ben in ieder geval heel erg blij dat wij overdag geopend mogen blijven. En verkoopt u een beetje? Ja, die inkopen zijn ook al wat eerder op gang gekomen. Hè. En dat is ook iets waar we voortdurend op hameren. Hè. Koop gespreid en koop op tijd. Hoorde ik nou een omzet plus in november van 20%? November die ging goed, inderdaad. Alleen tot vorige week plusten we. Je merkt met die lockdownmaatregelen dat dat heel snel verandert. En het is hondenweer. En het is hondenweer, ja. Als u nou een rapportcijfer moet geven over uw stemming? Nou, 7,5. Ik ben eigenlijk best wel gewoon een optimistisch mens. Een 7,5? Nou ja, dat vind ik gematigd positief. Het sneeuwde, het was glad en windkracht 7. De Sint werd... In deze Primera staat een franchiser. Dus even kijken of die meneer me te woord wil staan. Tijdschriften... Boekjes, wenskaarten, soms agenda's worden genomen. Voor de kinderen hebben we wat verschillende dingetjes staan. Heeft u ook scheurkalenders? Over dieren, het landleven. Als je naar Frankrijk gaat. Frankrijk? Ja, kijk, een scheurkalender, dat is toch al... hè? Dat geeft al meteen choisie, hè? Dat is echt mooi. Moppen, zie ik. Moppen, inderdaad. Ja, Dikkie Dik blijft natuurlijk. Hè? Hetzelfde als van Annie M. G. Schmid, hè? Pluk van de Plettenflat. Dat blijven leuke boekjes, hè. Hoe kijkt u nou tegen deze Sinterklaasperiode aan? Bent u een beetje tevreden? We zijn zeer positief. Ja, we merken gewoon ook dat mensen positief blijven. Ze willen toch graag een feest vieren. Ook al is het in bescheiden familievorm. We zijn er toch aan toe om weer een leuk feestje te hebben. Als u nou een rapportcijfer moest geven? Een 7. Nou ja, u kunt het ook om u heen zien. Mensen zijn rustig, wachten rustig op hun beurt. Dus u verkoopt heel wat cadeautjes? Ja, we zijn tevreden. Sinterklaas geeft graag cadeautjes weg. Sinterklaas geeft niks om geld. Sinterklaas is... Dan gaan we nu naar een spelletjeswinkel. Wat zijn dat voor rare dobbelstenen? Ja, dit noemen we D20 dobbelstenen. Daar staan getallen op tot en met 20. Sommige rekenjuffen vinden dat heel fijn. Dan kunnen ze de tafels ermee oefenen. Oh ja, ja. Spelenderwijs. Ja, zeker. Bent u als ondernemer een beetje goed gemutst? Ja, denk ik. Gemiddeld genomen wel, denk ik. Ja, ja, zeker. Ja, ik mag niet mopperen, meneer. Echt niets. Het enige wat heel fijn zou zijn... is dat we alsjeblieft open mogen blijven, meneer. Want dat was vorig jaar wel vervelend. Want de winkel, die doet het. Hè? Mensen vinden het fijn om even rond te kijken, van alles vast te pakken, vragen te stellen. U komt hier ook in deze winkel? Dat maakt het wel extra leuk. Want online vind je toch niet de informatie die je hier krijgt. Net even de extra tips en het bekijken van het spelletje even vasthouden. Maakt het leuker. Een 8,5 of een 9. Echt. Ik vind het zo heerlijk. Al die mensen in mijn winkel. Ik krijg daar helemaal energie van. Dat is het leukste om te doen. Hoe meer mensen, hoe beter. Ja, veel optimisme dus daar in Eindhoven. En dat geldt zeker ook voor de internetwinkels. Die boeken weer dubbele groeicijfers. Een greep uit de nieuwsverhalen in de binnenlandse media. Trouw meldt dat Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland zich grote zorgen maken over hun eigen financiële situatie. Samen met onderzoekscollectief Spit bekeek de krant de financiële jaarverslagen. En daarin leiden 2 van de 7 bisdommen verlies. De anderen houden alleen het hoofd boven water met beleggingen. Dat leidt weer tot financiële risico's. De kerkprovincies hebben vooral last van dat gelovigen steeds minder geld doneren. Dinsdag meldde Trouw al dat ook veel parochies in geldnood zitten. Bijna 8 op de 10 staan in het rood. De formerende partijen willen het aantal bewindslieden uitbreiden naar 20 ministers en 10 staatssecretarissen, schrijft de Telegraaf. Het vorige kabinet begon met een veel kleinere ploeg van 16 ministers en 8 staatssecretarissen. Het team moet volgens de partijen groter worden vanwege de hoge werkdruk. Zo moesten afgelopen kabinetsperiode Bruno Bruins en Bas van het Woud aftreden als minister vanwege oververmoeidheid. Er zouden ook al plannen zijn voor hoeveel posten elke partij krijgt. De VVD komt daarin op 8 ministers, gevolgd door 6 voor D66 en 4 voor het CDA. En de ChristenUnie moet het dan met 2 ministers doen. In de gemeenteraad van Almere zijn zorgen over het veiligheidsplan van de Floriade, die volgend jaar in de gemeente wordt gehouden. Een extern bureau vindt het huidige draaiboek van het bloemenevenement onduidelijk, onder meer over hoe de bezoekersstroom in goede banen wordt geleid. Vooral de PVV in Almere is er niet gerust op, is te zien bij Omroep Flevoland. Ja, we hebben een interessante toelichting gehad van de deskundigen op het veiligheidsplan. En er kwam flink wat kritiekpunten uit naar voren. Vervolgens is de heer Bakker zelf, directeur van de Floriade, die net zoveel verstand heeft van veiligheid als ik van olietankers, die heeft daar een reactie op gegeven. Ook de lokale PvdA is bezorgd. De grootste partij in de raad, de VVD, die verwacht dat de problemen op tijd worden opgelost. En in aanloop naar Pakjesavond tot slot heeft een van de populairste rijmwebsites Zwarte Piet uit de zoekresultaten gehaald, meldt nu.nl. Wie op mix rijmwoorden site bijvoorbeeld zocht naar een woord dat rijmt op biet, kreeg eerst nog Zwarte Piet als resultaat. Inmiddels komt er alleen nog maar Piet of Roetveegpiet uit. De eigenaar van de site werd overtuigd door een mailtje waarin iemand schreef dat Zwarte Piet niet meer van deze tijd is. En toen dacht ik, daar zit wel wat in. Ik vervang het gewoon door Piet, zegt hij tegen nu.nl. Concurrent Mijn Woordenboek laat Zwarte Piet wel in de database staan. Volgens de eigenaar is dat cultuur en wordt er zelfs nog vaker gezocht op Zwarte Piet dan op Sinterklaas. Staring at me. Kim Wilde, een hit uit 1988, You Came. Vincent van Rijn is onze verslaggever vanochtend. Hij is in het noorden van het land, waar veel spanning heerst bij de buschauffeurs die bij Ter Apel werken. Heb ik dat goed begrepen? Ja, dat klopt. Ik ben in Emmen bij het station. Dat heeft inderdaad te maken met overlast van sommige passagiers op de buslijnen naar het asielzoekerscentrum van Ter Apel. Nou, dat is een verhaal dat je misschien al kent. Dat speelt echt al behoorlijk wat jaren. Wordt ook wel eens wat tegen gedaan, maar volgens de chauffeurs in ieder geval te weinig. En naast mij staat nu Edwin Kuiper van de FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, om wat voor overlast gaat het dan precies? Nou, overlast, intimidatie, bedreigingen naar buschauffeurs. En dat ontstaat omdat de passagiers niet willen betalen. Eigenlijk is het heel simpel. Mensen willen niet betalen en daardoor krijg je overlast. Ze komen ook uit het asielzoekerscentrum. Hebben ze dan ook geen geld? Nee, vaak hebben ze geen geld. Het gaat om de zogenaamde veilige landers. Mensen die over weinig geld beschikken, maar wel op en neer willen reizen. Tussen Emmen en Ter Apel en Emmen. En deze mensen die zorgen structureel voor overlast. En dat is al jaren zo. En dat gaat ook wel met pieken. Maar wij vinden gewoon dat er eens een keer gewoon maatregelen worden genomen, zodat we er voor eens en altijd uit die discussie raken van, moet er nou meer of meer beveiliging komen? Moet er weer een subsidiepotje gebruikt worden? Moeten er weer gepaste maatregelen komen? Nee, gewoon één oplossing, een structurele oplossing. En wat is die structurele oplossing dan, volgens u? Nou, wij hebben eerder al gezegd tegen iedereen die potjes heeft, overheden, werkgevers, bundel die krachten en zorg dat het geld goed besteed wordt. Maar wij roepen ook Q-bus op om voor haar personeel te gaan staan en meer beveiliging te organiseren. En meer beveiliging? Want jij rijdt natuurlijk de hele dag bussen. Is het dan continu of... Ja, wij vinden in ieder geval dat s'avonds tijdens de diensten de permanent toezicht moet zijn voor BOA's in de bussen. En daarnaast permanent toezicht op de haltes in Ter Apel en hier op het station in Emmen. Het kost natuurlijk wel een hoop geld. En nou zegt de vervoerder Q-bus, dat kunnen wij niet allemaal betalen. Nee, maar goed, wat is de mijn vraag aan Q-bus, wat is de prijs van veiligheid? Zit daar een prijskaartje aan? En het is niet iets wat nieuw is. Hier had al lang over nagedacht kunnen worden. En dan zou ik zeggen, ga met OV-bureau, de aanbesteder, om tafel. En zorg gewoon dat er een structurele aanpak komt. En zorg nou voor beveiliging van je eigen personeel. Want dat lijkt me heel belangrijk. We horen natuurlijk al een tijdje over deze problemen. Is het nou ook de laatste maanden erger geworden? Nee, je kunt niet zeggen dat het erger of minder erg is. Het is gewoon een soort veenbrand die voortwoekert. Onlangs is bij Arriva, bij het treinpersoneel, is een machinist in elkaar getrapt op de grond door meerdere mensen. Mensen die langdurig in de ziektewet zijn. Nou, ik ken ook een buschauffeur die mij vorige week nog appte van, hey Edwin, je hoort even niks van mij, want ik zit nu even in de ziektewet vanwege de intimidatie en de bedreigingen. Dus het haalt het oppervlakte misschien niet. Maar wat ik kan zeggen, die veenbrand die woekert voort. En chauffeurs gaan echt met een rotgevoel naar hun werk. Ja. Je moet je voorstellen, je begint om 5 uur 's ochtends. En om 6 uur, 6:30, dan heb je al de eerste trammeland. Dat er 5 passagiers zijn die niet willen betalen. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat het de rest van je dag behoorlijk verpest. Vandaag, ik ook. Vandaag voeren jullie actie. Wat houdt dat in? Het houdt in dat we niet tussen Emmen en Ter Apel gaan rijden. En dat we alle haltes gaan overslaan. En dus geen vervoer mogelijk tussen Emmen en Ter Apel. Nou, succes dan bij deze actie. Edwin Kuiper van de FNV, dank. Volgend uur dan spreken we met de directeur van Q-bus en met verschillende chauffeurs. Dankjewel, Vincent. We horen je straks weer. Het is 6:06. Als je geen foto of post deelt over een evenement op sociale media, dan ben je er niet echt geweest. Dat is grofweg de conclusie van het promotieonderzoek dat Esther Hammelburg deed over de manier waarop sociale media het opslaan en herbeleven van herinneringen hebben veranderd. Contact met Esther Hammelburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kwam je op het idee voor dit onderzoek? Ja, ik geloof dat ik zelf altijd al een zwak heb gehad voor live events. Als kind al heel spannend vond als er, weet ik veel, het Songfestival op de televisie was of iets anders dat je kon beleven. En altijd graag bij ben als er een feestje is. Dus het was een goed onderwerp voor mij. Ja, je hebt 3 evenementen onderzocht en daar mensen ondervraagd. Dat was nog voordat corona uitbrak. Welke evenementen hebben we het dan over? Ik heb onderzoek gedaan rond Oerol Festival. Dat is een theaterfestival op Terschelling. 3FM Serious Request. En de laatste keer tot dit jaar dat er een glazen huis was. En de Pride in Amsterdam. En daar heb ik 379 mensen geïnterviewd. Maar ook online heel veel materiaal gekeken. Dus bijvoorbeeld bijna 15.000 foto's van Instagram en Twitter geanalyseerd. En wat wilde je van deze mensen weten? Ja, hoe zij hun livebeleving, hoe ze eigenlijk live beleven en hoe ze daar media bij gebruiken. En ja, waar ik achter ben gekomen is dat er eigenlijk geen belevingen meer zijn, geen livebelevingen meer zonder media. Een livebeleving is eigenlijk een gevoel van nu hier samen zijn. Dus je bent op een bepaalde tijd, op een bepaalde plaats, in een bepaalde sociale context. En dat geven we steeds meer vorm met media. Als we bedenken waar wij nu hier zijn, dan is het hier van deze radio-uitzending. Ik ben op mijn slaapkamer, u bent in de studio. Ja. Maar eigenlijk zijn we toch hier, we zijn er toch bij. Maar we maken geen foto's voor Insta, althans ik niet. U wel? Om dit moment te herinneren? Nee, nu nog niet. Nee, maar ik denk wel dat ik straks het fragment ga delen via social media. Oké. Dus dat is echt een enorme verandering in de afgelopen jaren. Hoe mensen herinneren en herbeleven. Ja, en die social media, want media spelen daar in het algemeen een rol in. Dus ook radio en televisie, dat is zeker niet uitgespeeld, zeg maar. Maar social media veranderen dat wel, omdat het sneller kan en iedereen het makkelijker kan delen, omdat je het in het moment kan delen. En ook de fotografie heeft daar sowieso al veel in veranderd. Als we bedenken hoe dat bijvoorbeeld een rol speelt in onze vakanties of alles wat we beleven, verjaardagen. Maar op events zie je dat mensen ook zeggen, ja, zonder zo'n foto is het niet compleet. Als ik niet een foto post dat ik er ben geweest, dan heb ik toch het gevoel dat ik er minder ben geweest. Want we leven dus volgens u inmiddels in een soort hybride wereld. Half hier in de echte wereld en half in de sociale media wereld. Ja, nou ja. Die term hybride is de laatste tijd ook wel populair. We hebben het over hybride samenwerken, hybride onderwijs en ook hybride events. Mm-hmm. En dat gaat er dan vaak praktisch om dat we deels fysiek, deels online een event organiseren. Maar ik denk inderdaad dat wij iedereen als Instagram-gebruiker bijvoorbeeld, ben je eigenlijk altijd ook op Instagram. Dus als je ergens fysiek bent, als jij op de Pride staat, op een boot. Ik heb iemand gesproken die stond op een boot in de Pride. Dan ben je toch kern van dat event. Mm-hmm. Meer erbij kun je niet zijn. Maar toch zei hij, ja, ik had me toch minder aanwezig gevoeld als ik dat niet via Instagram had gedeeld of via Facebook. Dus je bent ook tegelijkertijd op al die andere plekken. Daar zijn ook onze sociale omgevingen, onze vrienden, onze familie, WhatsApp-groepjes. Het is toch fijn om te delen even met die ene vriendin die precies weet hoe Oerol is dat je daar bent door een fotootje via WhatsApp te sturen. Ja, evenementen. Het gaat ook niet alleen. Ja, ga verder. Het gaat ook niet alleen om de Facebook en Instagrams. Hè. Het gaat ook om WhatsApp, wat we heel erg veel gebruiken. Waar we toch steeds in contact zijn met allerlei omgevingen. En evenementen kunnen natuurlijk ook gebruik maken van dit principe. Gebeurt dat? Ja, zeker kunnen ze daar gebruik van maken. En het leuke is dat, we zijn natuurlijk allemaal niet blij met de coronasituatie, maar het heeft wel een hoop experimenten op dit gebied opgeleverd. Zeker in de culturele sector, als je naar de kleinere organisaties kijkt, zie je dat er heel veel leuks gebeurt. Dat ze zijn aan het experimenteren. Soms zie je dat er gewoon een camera op wordt gezet, dus dat het event fysiek doorgaat, maar dat er een webcam op wordt gegooid. Nou, dat is natuurlijk heel saai. Maar je ziet ook dat er hele leuke experimenten gaande zijn. En ik denk dat events voorgoed veranderd zijn hierdoor. Dank. Esther Hammelburg. Straks om 11:00 is die promotie. Heel veel succes en zet het inderdaad allemaal gewoon op je Instagram-pagina. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

Stream nu exclusief op Disney+. Krijg nu ook grip op je HR-processen met Exact Online HR. Ga naar exact.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De Zuid-Afrikaanse wetenschappers waarschuwen dat er bij de Omicron-variant waarschijnlijk 3 keer meer kans is op een herbesmetting. Dat zou betekenen dat mensen na een eerdere besmetting nauwelijks beschermd zijn. Contact met correspondent Bram Vermeulen. Ja, Bram, wat staat er in die nieuwe studie? Ja, het gaat dus om een studie van Zuid-Afrikaanse wetenschappers. Die hebben 40.000 gevallen gevonden onder de 2,8 miljoen mensen die wereldwijd positief hebben getest tot 27 november. Nou, van mensen die al eerder waren besmet door Delta of Beta-varianten, dat blijkt dus uit dat die gewoon opnieuw kunnen worden besmet. Dus dat het niet beschermd zijn. En dan gaat het dus om mensen die meer dan 3 maanden geleden voor het laatst besmet zijn geweest. Nou, de studie is nog niet gepeer-reviewed, nog niet helemaal door alle checks heen gegaan, zeg maar. Maar dit is wel het eerste bewijs dat Omicron dus een sluiproute heeft gevonden om die immuniteit heen. Het is niet bekend of die mensen die opnieuw besmet zijn geraakt wel of niet waren gevaccineerd. Ja, eerder werd gedacht dat groepsimmuniteit natuurlijk een weg uit deze pandemie zou zijn. Wat betekent dit nieuws voor landen die daarop rekenden? Nou, dit is heel zorgelijk nieuws, omdat het betekent dat je dus niet op die groepsimmuniteit hoeft te rekenen. In elk geval zeker niet zonder vaccinaties. Vooral met landen met een hele lage vaccinatiegraad, zoals hier in Afrika, is dat een enorm probleem. Als je nagaat dat op dit continent nog geen 6% van de bevolking is gevaccineerd. Dus we hebben het over 1,4 miljard mensen. 6% is maar gevaccineerd. Nou, hier in Zuid-Afrika is de situatie wel iets beter. Met 35% van de bevolking die toch 2 keer Pfizer of 1 keer Johnson & Johnson hebben gehad. Maar dat betekent dat er gewoon nog heel veel mensen risico lopen. Maar ook gevaccineerden. Ik bedoel, ik hoor dat om mij heen. Ik heb mensen gesproken die bijvoorbeeld wel 2 keer zijn gevaccineerd en al eerder COVID hebben gehad en nu toch weer ziek op bed liggen, weliswaar met symptomen die redelijk mild zijn en die wel lijken op een griepje. Want hoe is de situatie verder in Zuid-Afrika op dit moment wat betreft corona? Verspreidt deze nieuwe Omicron-variant zich snel? Ja, dat is redelijk dramatisch. Gisteren werd bekend dat er nu 11.000 nieuwe besmettingen zijn opgepikt. Als je nagaat dat aan het begin van de week dat nog op 2000 stond, dan heb je nu bijna een verdubbeling iedere 24 uur. Dus Omicron slaat echt heel snel om zich heen. Dat zorgt er wel voor dat ik zie dat meer mensen zich gaan vaccineren. Ik zag gisteren lange rijen staan bij het vaccinatiecentra hier in Kaapstad. Tegelijkertijd zag ik gisteravond ook kroegen vol met mensen staan zonder mondkapjes die het kennelijk allemaal niet zo serieus nemen. Dus het is hier soms net Nederland. Dankjewel. Correspondent Bram Vermeulen vanuit Zuid-Afrika. Contact nu met de arts, microbioloog en viroloog Annemiek van der Eijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meer kans op herbesmetting dus, zo lijkt het volgens deze wetenschappers. Hoe zorgwekkend is het nieuws voor ons hier in Nederland? Nou, eigenlijk is dit wat we vanaf het begin van de pandemie al zien. In het begin, helemaal 2 jaar geleden, hadden wij het ook over de groepsimmuniteit en hoopten we ook, als meer mensen het virus hadden doorgemaakt, dat we al snel in een andere situatie zouden komen. We hebben nu geleerd dat heel veel mensen afweer moeten hebben om er in ieder geval voor te zorgen dat minder mensen ernstig ziek worden en dus de druk op de zorg te hoog wordt. Maar hier in Nederland zagen we ook al dat mensen gereïnfecteerd werden bij de eerste varianten, bij de Britse en de Delta. En weten we dat ook dat het na vaccinatie kan. Dus eigenlijk had ik als viroloog ook niet anders verwacht van deze variant. Maar het zou natuurlijk wel een groot effect kunnen hebben op hoe en hoe snel het virus zich verspreidt. Die sluiproute die deze nieuwe variant gevonden heeft. Nou, ik denk zeker wel dat dat is waarom ook al die nieuwe regels zijn ingesteld. Dat ondanks dat we nu in grote groepen zijn gevaccineerd, dat we zien van jongens, het is nog niet genoeg. Hou afstand. Het virus kan zich nog te makkelijk verspreiden. En we doen het met name om die kwetsbare populatie te beschermen en mensen die niet gevaccineerd zijn. Omdat we zien dat in die groep toch een groot aantal mensen ernstig ziek wordt. Want wat we ons wel moeten beseffen is dat vaccinatie nog steeds wel effectief is. En dan met name in het voorkomen van ernstige ziekten. En de reden waarom we nu al die maatregelen nog hebben is omdat we zien dat een hele groep bijna een jaar geleden is gevaccineerd. En dat daar in die kwetsbare oudere groep die wel zijn gevaccineerd, het vaccin nu een beetje zeg maar uitgewerkt. Hè? Dat immuunsysteem, hun afweersysteem, heeft even een oppepper nodig. Nou, daar zijn we nu druk mee bezig in Nederland. En daarom ook. En we hebben natuurlijk een grote groep mensen die nog niet heeft laten vaccineren. Die twijfelen nog, die vinden het spannend. Maar daar zitten ook mensen tussen die misschien wel ernstig ziek kunnen worden. En daarom nog steeds al die maatregelen. En deze nieuwe variant betekent eigenlijk alleen maar van jongens, ja, we moeten gewoon nog even goed opletten. En laat je vaccineren als je dat nog niet hebt gedaan. En een vraag die veel mensen zullen hebben naar het nieuws is zo'n herstelbewijs in de corona-check-app nog wel effectief? Nou, nu weten we ook dat je krijgt nu een QR-code als je bent gevaccineerd en als je hersteld bent. En de belangrijkste vraag is natuurlijk, hoe lang ben je nou beschermd tegen ernstige ziekte na vaccinatie en na een natuurlijk doorgemaakte infectie? En maakt het dan nog uit als je eerder besmet bent met de Delta-variant, de Britse variant? Ja. Of bijvoorbeeld nu met die Omicron variant. Dus daar zal zeker naar gekeken worden van, goh, hoe zeker kunnen we nu zeggen dat als iemand een natuurlijke infectie heeft doorgemaakt, dat hij in ieder geval voor een bepaalde periode beschermd is tegen ernstige ziekte. En hebben we natuurlijk wel al gegevens van deze variant. Maar er zal zeker opnieuw naar gekeken worden. Ja, we gaan nog even door met het coronanieuws. Want vanaf morgen hoef je bij milde klachten niet langer naar de GGD voor een PCR-test. Het is dan voldoende om zelf een test te doen thuis. En bij een positieve test moet je dan alsnog naar de GGD voor een extra test. Wat vindt u van deze verandering? Nou, ik vraag me af of het echt een verandering is. We zagen natuurlijk in het begin echt wel verandering in gedrag bij mensen. En ik denk dat al heel veel mensen met milde klachten na 2 jaar pandemie dachten, ik ga niet naar die teststraat, ik ga naar de supermarkt, ik doe bij mijzelf thuis een zelftest. Dus ik weet niet of dit nou een hele grote kentering is in het beleid. Behalve dan dat mensen er nu minder op gewezen worden hoe belangrijk het is om wel te testen. En hoe belangrijk het is, zeker als je positief bent, om dat te melden ook bij de GGD en je daar te laten hertesten, zodat we zicht houden op de pandemie. Ja, want dat is natuurlijk een punt. Hou je daar zicht op de pandemie als mensen gewoon thuis hun test doen? Nou, dan weet je natuurlijk minder goed hoeveel mensen ook daadwerkelijk besmet zijn. Wij realiseren ons nu best wel dat naast de test, de positieve testen die zijn geconstateerd in de teststraat, dat daar omheen nog een hele groep mensen zijn die ook positief zijn getest, maar mogelijk niet weten dat ze corona hebben en niet geregistreerd zijn. Maar ja, het is wel belangrijk dat we daar zicht op houden, zodat we ook beter kunnen sturen op maatregelen en mensen kunnen voorlichten. Maar is zo'n zelftest wel veilig genoeg? Nou, wat mensen zich goed moeten realiseren, want het is een goede vraag, is dat die zelftest echt minder gevoelig is. He, je doet hem bij jezelf, dan durf je minder diep je neus in te gaan dan bij een professionele teststraat. En we kijken naar het antigeen, wat echt veel minder gevoelige methode is dan de PCR-techniek. En waar ik mij zorgen om maak, is dat mensen zich veilig voelen als ze een test hebben gedaan. En denken, oh, dat is mooi, ik ben negatief, ik ben niet besmettelijk. Ze moeten zich realiseren dat ze toch het virus bij zich kunnen hebben, ondanks die negatieve test. En dat is belangrijk je te realiseren als je bijvoorbeeld naar je ouders gaat die mogelijk in een kwetsbare leeftijdsgroep zitten. Dus ondanks die negatieve sneltest moet je realiseren dat het afstand houden nog steeds erg belangrijk is en het nemen van de maatregelen. Dus die zelftest geeft toch wel een beetje een gevoel van schijnveiligheid, zou je dat kunnen zeggen? Nou, ik denk dat mensen dat ze denken, oh, ik ben negatief, dus ik kan weer meer. Ondanks dat ik verkouden ben. En ik zou dan zeker ook adviseren als mensen echt klachten hebben om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook bij een negatieve test afstand te houden, een mondkapje te dragen en bijvoorbeeld ook jezelf nog een keer her te testen. Want we weten dat die minder gevoelig is en als je bijvoorbeeld net iets te vroeg test of iets te laat, dan kan die onterecht negatief zijn. Dus als je nou klachten hebt en je test is negatief, zou ik zeker adviseren om hem na 24 en 48 uur nog een keer te herhalen. Ja, dat is goed advies, ja. Tot slot. Dank u wel. Annemiek van der Eijk, arts, microbioloog en ook viroloog van het Erasmus MC. Het is 14 minuten over 7. De NOS. NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij wat er gisteren zoal te zien en te horen was op radio en tv. In Zembla keerden Belgische journalisten 4 maanden na de overstromingen in juli terug naar het zwaarst getroffen gebied in Wallonië. Volgens David Dehenau van het KMI, dat is het Meteorologisch Instituut van België, moet onderzoek uitwijzen of er fouten zijn gemaakt bij het beheer van de dammen. Als je kijkt naar hoeveel regen er gevallen is en het hele grote gebied waar het opgevallen is, wat dus enorm grote hoeveelheden heeft gegeven, al dat water komt van niet enkel de Vesder, maar ook de andere riviertjes, de zijriviertjes. Dat water is allemaal geaccumuleerd en moet allemaal, laten zeggen, in diezelfde smalle riviervallei waar die dorpen gelokaliseerd zijn. Ja, dat is logisch dat het daar eigenlijk dan overloopt en dat het daar overstromingen geeft. Nu, of die heel concrete golf daar verergerd is geweest door het beheer van die dam, ja, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Veel had beter gekund, maar achteraf is het ook wel makkelijk praten, zegt Dehenau. Dus meer dan 200 millimeter op 48 uur. Ja, dat zijn enorme debieten, dat is gewoon overmacht. Voor dit soort gebeurtenissen kan je nooit overstromingen volledig vermijden. Je kan alleen proberen van de schade te gaan beperken. Ja, we hadden sowieso de mogelijkheid om meer te gaan anticiperen. Maar achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk gezegd, omdat achteraf weet je exact hoeveel regen er gevallen is. Better safe than sorry, zeggen ze. Wel, achteraf, als je dus kijkt naar welke gevolgen het allemaal gegeven heeft en welk leed het veroorzaakt heeft voor de mensen, en zou je kunnen zeggen, misschien is die risico-inschatting wel niet helemaal correct geweest. Ja. Het is de hobby van menig Nederlander, huizen kijken op Funda. En omdat de huizensite 20 jaar bestaat, is er een documentaire over gemaakt. Gluren, dromen, zoeken heet die. Maker Suzanne Blonk was de gast in Langs de Lijnen Omstreken. Haar doel was vooral om het verhaal van de mensen te laten zien. En dat vind ik van Funda ook heel erg goed dat ze dat hebben toegestaan. Want het was voor het bedrijf natuurlijk best wel spannend om mij de vrije hand te geven eigenlijk. Ze zeiden ook wel, mogen wij dan weten welke vragen je gaat stellen? En dan zei ik, ja, nee, want ja, ik weet het zelf ook nog niet. Nee. Dus ik ga er gewoon helemaal blanco in. Maar de mensen maken de verhalen natuurlijk. Een echte die-hard Funda-kijker is Blonk niet. Maar zo af en toe struint ze er wel rond. Wat ik wel doe, is dat bijvoorbeeld je loopt ergens en je denkt, oh, wat een leuk, schattig dorpje. Hoe duur zou de huis hier zijn? Weet je, als je wel eens droomt over van een boerderijtje ergens in ver weg in Nederland, dan kijk ik er wel op. Maar ik ben niet gevraagd omdat ik zo'n enorme grote Funda-fan was. Nee. En dat was gisteren op radio en tv. Dan het nieuws uit de buitenlandse media. Bijna alle Duitse media schrijven over hoe kan het ook anders na 16 jaar het afscheid van hun bondskanselier Angela Merkel. Zij kreeg gisteravond in het koude Berlijn een groot eerbetoon met een tap toe, een Zapfenstreich heet dat in Duits. Volgens de Frankfurter Allgemeine heeft Merkel eigenlijk niet zoveel met het leger en was de militaire uitzwaai wat dat betreft dan ook meer cool dan hartelijk. Bild zag toch tranen bij Merkel gisteravond. Dat is bijzonder voor iemand die nooit haar emoties laat zien. Het gebeurde toen het nummer Für mich, zoals Rote Rozen Regenen van Hildegard Knef werd ingezet. Die Zeit schrijft daarover een kerklied, een popnummer en een melancholiek chanson. In haar keuzemuziek rond haar afscheid laat Merkel zien wie ze is. Geluk wensen aan een vrouw die zichzelf durft te zijn. In België wordt vanochtend overlegd over verdere aanscherpingen van het coronabeleid. Ook daar inderdaad. Gisteravond vergaderden de belangrijkste ministers hier al 5 uur lang over. Onder meer minister Van den Broeke van Volksgezondheid wil de scholen tijdelijk sluiten. Dat zegt hij bij de VRT. Je moet nadenken over wat de cyclus is van zo'n virus. Het is eigenlijk niet voor niks dat de experten zeggen, neem 10 dagen, 2 weken. Want dat is de periode waarin je eigenlijk echt een rem kan zetten op het verder circuleren van het virus. Maar de Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Wijs, is juist fel tegen de sluiting van scholen. Andere aanscherpingen die op tafel liggen zijn het vroeger sluiten van de horeca en het opnieuw invoeren van de bubbel, zo heet dat in België, een maximaal aantal mensen dat je dan mag ontmoeten. Een groot verlies voor Wall Street, zo beschrijft de New York Times het aanstaande vertrek van de Chinese taxi-app Didi van de Amerikaanse aandelenmarkt. En dat terwijl Didi nog maar net een paar maanden geleden daar zijn entree maakte. Het bedrijf, tot voor kort een van 's werelds meest succesvolle start-ups, wil zijn entree gaan maken op de beurs van Hongkong. De krant vermoedt dat deze abrupte move de aandeelhouders niet blij zal stemmen. Het is bekend dat de Chinese partijtop steeds meer controle uitoefent op private ondernemingen als Didi en andere technologiebedrijven. Chinese analisten zijn bezorgd dat dit de competitie binnen China's dynamische technologiesector zal beschadigen. En ABC News heeft het hele interview uitgezonden met Alec Baldwin, die in oktober per ongeluk een vrouw doodschoot bij de opnames van de film Rust. De acteur en producer zegt nog altijd niet te weten hoe de kogel in zijn pistool is beland, en hij hoopt dat de politie daarachter komt. The idea that a real bullet was in that gun and would come out of that gun and kill that woman, that was not even in the realm of possibility. And that's the thing that they must find out is where who brought bullets onto the set. Baldwin zegt ook dat het incident wel eens het einde van zijn carrière kan betekenen. En hij kan zich al helemaal niet voorstellen dat hij opnieuw kan acteren in een film met vuurwapens. Om 7:45 gaan we het hebben over de Formule 1. Want het wordt weer spannend dit weekend voor de liefhebbers. In Saoedi-Arabië wordt de voorlaatste Grand Prix gehouden. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst maar even het circuit in Saoedi-Arabië. Ik las gisteren dat het zo nieuw is dat het nog niet eens af is. Ja, dat begreep ik ook. Langs de kant wordt nog van alles geschilderd en gebouwd. Het circuit, de straat is wel af, het asfalt. Het is 6,2 kilometer lang. 27 bochten, maar dat is een ander begrip in de Formule 1 dan als wij in onze auto zitten, Simone. Want door de meesten rijden ze harder dan 200, heb ik begrepen inmiddels. Dus er zijn drie echte bochten. Ze rijden boven de 250 kilometer per uur gemiddeld. Tenminste, dat is de verwachting. Daarmee is het het één na snelste circuit. Het enige is, het is ook hier en daar heel smal, de kenners op een aantal delen. En in dat opzicht worden er ook wel wat kleine tikjes, foutjes, aanrijdingen, safety cars en noem het maar op, verwacht. Maar alles bij elkaar en spiksplinternieuw, heel snel circuit. En wat betekent dat voor onze Max Verstappen? Nou ja, in principe, hij staat natuurlijk gewoon 8 punten voor. Dus met die voorsprong gaat hij beginnen. Het momentum ligt toch wel een beetje bij Hamilton. De kenners zeggen dat dit toch wel een circuit is voor Hamilton en zijn snelle auto. Anderzijds, ja, dan moeten ze de banden en alles goed afstellen. Ook dat beroemde verhaal begint ieder weekend weer opnieuw. Maar goed, de voorsprong is voor Verstappen. Het gevoel van wie de snelste auto heeft op dit moment, dat is Hamilton. Ja, kortom, er zijn heel veel scenario's mogelijk en iedereen filosofeert en rekent en doet. Want ja, theoretisch kan hij dus wel wereldkampioen worden dit weekend. Bijvoorbeeld dat hij eerste wordt, snelste ronde heeft en Hamilton wordt zevende. Nou ja, ik zie dat soort verschillen niet zo snel ontstaan, dus ik acht die kans niet zo groot. Grootste kans is natuurlijk als er om wat voor reden ook een technisch mankement of een aanrijding of iets tegen de muur een fout van Hamilton is. Dan zou de kans heel groot zijn dat Verstappen het dit weekend wordt. Als het een normale race wordt, zoals we er veel van zien hebben, ja, dan is de kans toch heel groot dat de beslissing in het allerlaatste weekend gaat vallen. Maar toch, de spanning loopt op. Ja, de spanning loopt op en dat merk je natuurlijk ook. Dat is op de baan, maar ook daarbuiten. Het is voortdurend zo'n aanloop met allerlei interviews. Verstappen is degene die dan altijd relatief rustig blijft en dan zoiets heeft van, nou ja, we moeten het maar zien. We zien het wel, we gaan zo snel mogelijk rijden en aan het einde zien we wel wat er is. Mercedes speelt een beetje meer powerplay. Die zeggen, de stal zegt dan, de auto is nog nooit zo goed geweest. Hamilton zegt daarbij, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Dat is echt een beetje om duidelijk te maken van, je moet niet denken dat. Ja, het is, hoort allemaal klassiek. Het is ook een beetje herhaling. Elke keer zie je hetzelfde spel. En iedereen schrijft het op en praat erover. En dan wordt het ineens heel interessant. Maar het zal uiteindelijk gewoon zondag om 6:30 moeten blijken. Als ze in die auto stappen en het er echt om gaat. Ja, er is natuurlijk ook heel veel te doen over de mensenrechten in Saoedi-Arabië. Wat doen de coureurs daarmee? Of doen ze daar überhaupt iets mee? Nou ja, daar zijn ze heel verschillend in. Hamilton doet daar eigenlijk altijd wel wat mee. Die spreekt zich uit. Die heeft zich ook in Qatar vorige keer uitgesproken. Die heeft ook nu weer gezegd dat hij in een land is waar de mensenrechten danig aan verbetering toe zijn. Hij rijdt ook met een regenbooghelm. Verstappen laat zich nooit uit op dit gebied. Vettel, de Duitse coureur, die heeft zelfs een kartrace voor vrouwen speciaal georganiseerd gisteren. Om daar ook een soort signaal mee af te geven. Verstappen is gevraagd door Amnesty International en dan door de Nederlandse afdeling of hij zich zou willen uitspreken, maar hij doet dat niet. De vragen komen er wel over, maar ja, hij zegt altijd, ik ben een racer en ik heb het er verder niet over. Nou ja, verder om je een idee te geven, Chesto, David Guetta en Justin Bieber komen ook nog even optreden tussendoor. En de partner van Khashoggi, de destijds vermoorde journalist, heeft in de Washington Post een oproep gedaan aan dit soort internationale sterren om hun medewerking niet te verlenen, maar ja, ook daar is geen antwoord op gekomen. Maar Hamilton is wat dat betreft de meest uitgesproken coureur, die spreekt zich altijd uit. Hij zal ook zijn regenbooghelm weer opzetten dit weekend. En ook in dat opzicht is er een wereld van verschil dus tussen Hamilton en Verstappen. Dankjewel, Tom van het Hek, over de Formule 1 dit weekend in Saoedi-Arabië. De Beatles, Ticket to Ride.

En Shell stopt met het ontwikkelen van een olieveld in zee bij de Shetland-eilanden. Het bedrijf was aandeelhouder, maar zegt dat er te weinig geld mee kan worden verdiend. Ook zou de kans op vertragingen groot zijn. Greenpeace zegt dat het besluit een dodelijke klap lijkt voor de ontwikkeling van het olieveld daar. Wat voor weer wordt het komend weekend? Wilfred Jansen, je hebt het antwoord. Ja, inderdaad. Het weer komend weekend wordt eigenlijk alle drie de dagen bepaald. Inclusief vandaag door een lage drukgebied dat heel langzaam over ons land schuift. Ja, dat lage drukgebied brengt heel veel bewolking met zich mee. En daaromheen circuleren ook allerlei neerslaggebieden. En daar krijgen we ook vandaag mee te maken. Nu zien we in het noorden van het land al een aantal buitjes overtrekken. Nou, het zal me niet verbazen als daar straks in het noordoosten misschien ook nog een vlok natte sneeuw wordt gerapporteerd. Nou, verder in de loop van de dag dan wordt de bewolking vanuit het westen dikker. En uiteindelijk valt op heel veel plaatsen uiteindelijk geruime tijd regen. Is weliswaar lichte regen, maar tijdens die regen is het wel koud met een temperatuur rond een graad of 3. Maar als het in het zuidwesten later vandaag weer droog wordt, kan het misschien nog 6 of 7 graden worden. Vanavond schuift het allemaal langzaam naar het oosten tot noordoosten weg. Misschien langs de oostgrens dat er nog een vlok natte sneeuw valt. En dan is het een tijd lang droog. Vannacht dan valt opnieuw in het zuiden van het land regen. In het noorden van het land is het dan droog, maar dan ontstaat regionaal mist. En de temperatuur daalt daar bijna waarde tot op veel plaatsen iets boven het vriespunt. Morgen is het dan op veel plaatsen grijs en uiteindelijk trekt een gebied met neerslag opnieuw van zuidwest en noordoost over het land. Dat duurt heel lang, dus het kan echt een behoorlijk aantal uren regenen. In de avond is in het noordoosten zelfs ook wat natte sneeuw mogelijk. Zondag dan trekt het allemaal weer langzaam weg en pas later op de dag wordt het dan vanuit het noorden droog. En ook dit weekend geldt, in de neerslag is het echt kil met 3 tot 5 graden en is het eventjes droog, kan het 5 tot 7 graden worden. En voor het eerst deze ochtend meldt Wijnand Zwaanzicht, ANWB Verkeersinformatie. Er is toch nog een file? Ja, want er zijn helaas wat ongelukken gebeurd. Het ging mis op de Veluwe op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. De weg is helemaal dicht tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Dat gaat vrij lang duren waarschijnlijk. Het verkeer staat stil. Het verkeer vanuit Apeldoorn kan het beste omrijden vanaf Beekbergen via Arnhem over de A50 en de A12. Ook het verkeer vanuit Amersfoort heeft daarmee te maken. Daar staat richting Apeldoorn file tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo 4 kilometer met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven, daar was een aanrijding bij knooppunt Paalgraven. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Ewijk en het oponthoud is een half uur. NL Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. Maandag 6 december rond 12 uur stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Ster. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Hallo Burger King. Jullie crunchy plofkip deluxe en alle andere chickenburgers zijn één grote portie dierenleed. Daarom doe ik mee met deze actie van Wakker Dier. Schrap die plofkip van het menu. Wil jij ook dat Burger King stopt met plofkip? Laat het ze persoonlijk weten. Met elke sms gaat bij Burger King de telefoon. Doe mee op wakkerdier.nl. Aan het eind van de middag is de laatste volledige werkweek van bondskanselier Angela Merkel voorbij. Mogelijk krijgt ze nog één keer een loodgieterstas met stukken voor het weekend mee van haar ambtenaren. In de loop van volgende week neemt Olaf Scholz het stokje dan van haar over. Na 16 jaar als de machtigste vrouw van Duitsland en Europa gaat Merkel met pensioen. Gisteravond was haar afscheidsfeest met een tap toe door het orkest van de Bundeswehr. Vooral de muziekkeuze van Merkel leidde al ver voor die tap toe tot veel verrassing. Correspondent Charlotte Waiers. Het ritueel zelf gaat eeuwen terug. Begonnen de barakken met een sabel die op de tappen van wijn en biervaten tikt. Een geluid dat de drinkende soldaten duidelijk moest maken dat het tijd was om te dimmen en te slapen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een grootse muzikale ceremonie. De hoogste militaire eer voor hooggeplaatste Duitsers die vertrekken. Ministers van Defensie, bondspresidenten en bondskanseliers. In het programma, dat verder strak omlijnd is, is zoals altijd plaats voor drie stukken naar eigen keuze. Gerhard Schröder bijvoorbeeld, die koos ooit voor My Way van Frank Sinatra. Toch heeft Merkel met haar keuze veel Duitsers verrast. Zo klonk er het nummer Du hast den Farbfilm vergessen van de Oost-Duitse punklegende Nina Hagen. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun gab es kein Mensch, wie schön sie war. In het lied zingt Hagen over een vakantie met haar geliefde, die het kleurenfotorolletje vergeten is. Merkel luistert aandachtig en wiegt nauwelijks zichtbaar met haar hoofd. Niemand weet waarom ze juist dit nummer gekozen heeft. Is het een teken van haar humor waar ze onbekend staat? Of is het symbolisch? Van alle mooie herinneringen zullen later slechts grauwe, zwart-witte plaatjes overblijven en niemand zal geloven hoe mooi het echt was. Of is het toch vooral een knikje naar haar jeugd in de DDR? Een tijd die haar gevormd heeft. In de korte toespraak die ze voorafgaand aan de ceremonie houdt, staat ze nog even stil bij die tijd. Ik ben überzeugt dat we die toekomst ook weiterhin dan goed gestalten kunnen. Wenn we ons niet met mismoed, met misgunst, met pessimismus, sondern met vrolijkheid im Herzen aan die arbeid maken. De toekomst vraagt niet om afgunst en pessimisme, zegt ze. We moeten ons met vrolijkheid in ons hart aan het werk zetten. Zo jedenfalls heb ik het immer voor mij gehouden. In mijn leven in de DDR. En erst recht en om zo meer onder de bedingingen der vrijheid. Zo heb ik dat gedaan in mijn leven in de DDR. En het geldt des te meer onder vrije omstandigheden. En dan was er nog het nummer Voor mij zal het rode rozen regenen van Hildegard Knef. Het gaat over een jonge vrouw die groots wil leven, de wereld wil ontdekken en die als ze ouder is in zou moeten schikken, maar dat weigert ze. Ik kan mich nicht fügen, kan mich nicht begnügen, wil immer nog siegen, wil eier. Er leek even een traan te zijn bij Merkel, die anders zo beheerst is. En dan is het tijd om te gaan. Met een rode roos in haar hand stapt ze in de auto. Ook voor Merkel is het tijd om de lichten uit te doen. Ik dank u van harte. Ja, dat was allemaal gisteravond. Contact nu met onze correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Wouter, gisteravond was dus dat feest. Vandaag is weer gewoon een werkdag. Wat denk jij? Krijgt Merkel inderdaad nog één keer een flinke stapel stukken mee naar huis? Of kan ze gewoon alvast een voorschot nemen op haar pensioen en het een beetje rustig aandoen? Nee, zeker niet. Nee, net als bij jullie zitten we hier in een hele diepe coronacrisis. Gisteren heeft Merkel nog met haar demissionaire regering een heel pakket aan nieuwe maatregelen moeten nemen. Nou, je zei het net al, hè, pas volgende week neemt Olaf Scholz het over. Dus nee, er is geen sprake van rust. Ze reed gisteravond naar die afscheidsceremonie zeg maar zwaaiend weg in de limousine. Maar neem maar van mij aan dat er nog een hele stapel werk in die kofferbak lag daar. Ja, ze is natuurlijk heel erg bekend geworden van haar rol als crisismanager. Laten we even luisteren naar een paar uitspraken van Merkel op momenten die er echt toe deden. Scheitert de euro, dan scheitert Europa. En dat darf niet passieren. We hebben zo vieles geschafft, we schaffen dat. We schaffen dat en wo ons etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Het is ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Ja, we horen Merkel hier in de eurocrisis pleiten voor het voortbestaan van de euro in 2015. In haar beroemde uitspraak Wir schaffen das in de vluchtelingencrisis. En de laatste komt uit haar tv-toespraak bij het begin van de coronacrisis, waarin ze Duitsers oproept de situatie heel serieus te nemen. Hoe wordt er nou in Duitsland gekeken naar die momenten dat het land in zwaar weer kwam en Merkel echt de leiding nam? Ja, dat was denk ik echt haar kracht. Kijk, in tegenstelling tot wat wij soms denken, was Merkel helemaal niet zo'n leider van ronkende ambities. Hè. Ze gaf geen toespraken waarin ze hele weidse vergezichten schetste van daar moeten we heen met ons land. Ze was eigenlijk meer een leider van de status quo, van vooral weiter zo gaan. Nou, In crisistijd, als echt de nood aan de man was, en die hebben we nogal gehad in de afgelopen jaren, ja, dan stond er ineens een hele andere Merkel op. Dat was iemand die het land en in zekere zin ook Europa aan de hand nam. Hè? Niet met poeha, maar echt met kennis en met kunde. Tijdens die eurocrisis, met die ongekende dossierkennis die ze had. Tijdens de coronacrisis met die wetenschappelijke achtergrond die ze heeft. En ze wist echt waarover ze sprak. En tijdens de vluchtelingencrisis zag je dat ze, ja, echt haar herinneringen aan haar eigen leven in onvrijheid aanboorde. Hè? Haar leven die ze heeft gehad in de DDR. Toen er ineens miljoenen vluchtelingen nu op de deur klopten en zeiden, wij willen graag naar Duitsland, sloot zij de grenzen niet. Nou, dat heeft natuurlijk ook tot ergernis geleid. Hè? De grip op die vluchtelingenstroom was op een bepaald moment echt wel weg. Dat heeft ook direct geleid tot de opkomst van een partij als de AfD, hè? Met echt extreemrechtse elementen. Veel waardering, maar dus ook wel Merkel-haat in Duitsland bij sommige mensen. Ja, en internationaal is ze natuurlijk een van de grote leiders geweest die er echt toe deden. Hoe heeft ze het gedaan als wereldleider? Ik denk dat vrijwel iedere regeringsleider in Europa zegt dat zij in de eurocrisis en in zekere zin ook tijdens de coronacrisis gewoon de EU overeind heeft weten te houden. Bij de eindeloze EU-toppen of het nou de G20 of de klimaattop van Parijs werd ze echt geroemd en gevreesd om haar uithoudingsvermogen, om eindeloos door te kunnen hameren op de details van zo'n akkoord. En ze was ook totaal ongevoelig voor ego's. Hè? We kennen die confrontaties met Donald Trump wel. Legendarisch zijn ze ook soms voor de camera's. Denk aan Erdogan of aan Poetin, die haar ooit probeerde te intimideren door zijn grote labrador de kamer in te laten rennen, omdat ze wist dat Merkel bang was voor honden. Maar ze bleef heel cool. Dat werkte allemaal niet. Ja. Exact, ze bleef heel cool en neutraal. Sterker nog, Merkel was denk ik wel degene die de dialoog met zulke leiders, bijvoorbeeld ook met Xi Jinping in China, gaande hield als anderen, zoals in Amerika of in Europa, de deur eigenlijk al hadden dichtgegooid, praten zij verder. Nou, heel veel is haar geschaft, maar is er nou ook echt iets wat haar niet gelukt is of onvoldoende gelukt is? Zeker, zeker. Er is kritiek ook eigenlijk juist wel om die omgang met die autoritaire leiders. Was het allemaal niet te zachthandig? Was het niet gewoon ronduit hypocriet? Want we moeten ook beseffen, Merkel zwaaide met haar vinger in de lucht om China te veroordelen voor de schendingen van mensenrechten, hè, in Xinjiang bijvoorbeeld. Maar met diezelfde vinger drukte ze wel heel makkelijk de knoppen in van de gigantische Volkswagenfabrieken die ook in China staan. Want hè, de economische motor in Duitsland moet wel blijven draaien. Binnenlands ook kritiek, hè, bijvoorbeeld op het feit dat onder haar regeringschap toch het land eigenlijk heeft stilgestaan. Crisismanagement, ja zeker, maar geen modernisering, geen digitalisering, geen klimaatbeleid. Hè. De ouderwetse benzinegedreven automobielindustrie, zo machtig in Duitsland, ja, die wilde lang niet elektrisch worden. Die hebben onder Merkel gewoon veel te lang de dienst mogen uitmaken. En dat is echt kritiek op haar en dat wil de nieuwe regering beter gaan doen. Ja, ze heeft er 16 jaar gezeten en inmiddels is ze een soort familielid geworden voor veel Duitsers, kan ik me voorstellen. Moet die Merkel, wordt ze zelfs genoemd. Wat zijn we in al die 16 jaar nou over haar te weten gekomen als mens? Nou, dat is misschien ook wel het mooie eraan. Ze blijft een beetje een enigma. Hè? We weten nog steeds heel weinig van haar persoonlijke leven. Ze is 2 keer getrouwd. Haar huidige man is ook al een wetenschapper, ook al zo'n gesloten boek als zij. Maar hier en daar sijpelt er wel eens wat informatie door. Dat moment dat ze tijdens het WK voetbal bijvoorbeeld op de tribune zat en hartstochtelijk begon te juichen. Ze is echt een voetballiefhebber. Ze houdt van wandelen. Ze heeft een geweldig gevoel voor humor, zegt iedereen die met haar werkt. Ze kan bijvoorbeeld in de privésfeer heel goed andere wereldleiders nadoen. Ze wordt zelf ook fantastisch nagedaan door allerlei komieken, hè? Met altijd die handen zo gevouwen in de ruit en die bekende broekpakken van haar, die echt een beetje een soort symbool van Merkel zijn geworden. Hè? Het is af en toe een ander kleurtje, maar het is eigenlijk toch altijd hetzelfde. Het is gewoon een uniform patroon. Eigenlijk. Dat tekent haar ontzettend. Wat is bekend wat ze hierna gaat doen met pensioen, maar ze zal vast niet alleen op de bank blijven zitten. Nou, weinig. Ze krijgt een kantoortje, dat weten we. Maar ze krijgt wat personeel, ambtenaren die voor haar gaan werken. Ze gaat ongetwijfeld eerst rusten. Een beetje wandelen, zei al, daar houdt ze van. Ze houdt van Wagner. Een beetje muziek luisteren. Ze werd er in Amerika niet zo lang geleden nog naar gevraagd. Wat ga je nou doen op die eerste dagen? En toen zei ze zoiets als, ja, ik ga een beetje lezen. Wie weet vallen mijn oogjes dan af en toe dicht. Nou, luister maar even. Und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen. Dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin. Und dann werde ich ein bisschen schlafen. Und dann schauen wir mal, wo ich auftauche. Ja, schauen wir mal. Hè. We zien wel. Dat is misschien nog wel de meest verbazingwekkende woorden van deze vrouw. Die heeft natuurlijk 16 jaar lang elke seconde geweten wat haar taken waren. En nu is het, ja, wir schauen mal. We zien het wel. Nou, dat gunnen we volgens mij ook wel. Dankjewel, Wouter Zwart vanuit Berlijn. Kijken we naar sportnieuws in andere media. Bondscoach Jan Koopmans van de Nederlandse schaatsploeg is tijdens een training voor de wereldbeker lange baan in Salt Lake City hard komen te vallen. Volgens schaatsen.nl, een website van schaatsbond KNSB, kwam Koopmans met zijn achterhoofd op het ijs terecht nadat hij was aangereden door een Poolse schaatster. Koopmans zou even buiten bewustzijn zijn geweest, maar was snel weer bij kennis. Hij is wel naar een ziekenhuis gebracht, even voor verder onderzoek. Jan Koopmans is verantwoordelijk voor de ploegonderdelen, waaronder de ploegachtervolging, de massastart en de massasprint. Een goede rentree voor snowboarder Nick van der Velde. Bij de wereldbeker in Steamboat, Colorado, plaatste hij zich als vijfde voor de finale en hield daarmee een paar toppers achter zich. En dat is knap, omdat Van der Velde in september nog de binnenband van zijn knie afscheurde. En pech heeft hij vaker gehad. In 2018 brak hij een dag voor de Spelen zijn arm, waardoor hij zijn Olympische droom moest uitstellen. Met deze prestatie in de VS heeft Van der Velde voldaan aan de eis van NOC-NSF om in februari naar de Winterspelen in Peking te mogen. Maar om helemaal zeker te zijn, moet hij in januari ook nog bij de beste 20 snowboarders horen. Op Insta schrijft hij dat hij moet zoeken naar woorden, maar dat hij heel erg blij is. En de Nederlandse handbalsters beginnen vandaag aan het WK in Spanje en gaan proberen hun wereldtitel te verdedigen. Volgens bondscoach Monique Thijsterman wordt het een monsterklus, maar het kan zeker, zegt ze tegen de Telegraaf. Het wordt het eerste eindtoernooi onder leiding van Thijsterman, maar ze heeft er geen last van dat ze de komende weken onder een vergrootglas ligt. Dit is altijd mijn droom geweest, zegt ze. Vandaag speelt Oranje tegen Puerto Rico, Oezbekistan en Zweden zijn de andere tegenstanders in de groepsfase. En Joop Zoetemelk tot slot is vandaag 75 jaar geworden. Hij siert daarom de voorpagina van het AD. De krant wil de laatste Nederlandse winnaar van de Tour de France in het zonnetje zetten en sprak met verschillende sporticonen over Zoetemelk. Zo noemt de Franse Bernard Hinault Zoetemelk een krijger en denkt hij graag terug aan hun strijd in de Tour. Volgens Henny Kuiper is Zoetemelk het toonbeeld van onverzettelijkheid. En Adrie van der Poel die zegt dat Zoetemelk de beste Nederlandse wielrenner ooit is. Zoetemelk is blij, zegt hij, dat hij de 75 heeft gehaald. Ja, dat is ook een prestatie. En hij vertelt dat hij vanavond lekker met de familie in Frankrijk uit eten gaat. Het zal dan wel binnen zijn, denk ik, ergens thuis. Want restaurants, mag dat in Frankrijk? Ik heb geen idee wat de coronamaatregelen daar op dit moment zijn. Maar in ieder geval een fijne avond geweest voor Zoetemelk. En gefeliciteerd. We gaan naar Wijnand Zwaan, ANWB Verkeersinformatie. Er zijn flinke problemen op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Die weg is voorlopig helemaal dicht tussen Apeldoorn en de afrit Kootwijk. Er is daar een telekraan door de middenberm gegaan. En het verkeer daarachter staat dus helemaal stil. Verkeer kan vanaf Apeldoorn het beste omrijden via Arnhem over de A50 en de A12. Dat gaat nog uren duren. De A50 Arnhem richting Eindhoven. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Paalgraven. En daar staat file vanaf knooppunt Ewijk, 10 kilometer. En daar is het op onthoud 3 kwartier. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more. Just haven't met you yet. They say all's fair in love. into every single possibility. And someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Een single uit 2009, Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Het is 8:09. Buschauffeurs die tussen Emmen en Groningen rijden zijn het helemaal zat. De onveilige situatie die ontstaat in de bus door het gedrag van sommige asielzoekers van aanmeldcentrum Ter Apel. En daarom voeren de buschauffeurs actie. Verslaggever Vincent van Rijn is in Emmen. Ja, hoe ziet dat protest van die chauffeurs eruit, Vincent? Nou, ik sta nu bij het busstation. Daar staan een aantal chauffeurs bij een tent van vakbond FNV. En ze hebben ook verschillende haltes afgeplakt met rood-witte linten. Het gaat om de buslijnen 72 en 73. Dat zijn de lijnen naar Ter Apel. En de actie houdt in dat zij vandaag niet stoppen bij het asielzoekerscentrum. Dat geldt voor vandaag, morgen en zondag. En daar kun je dus niet naartoe met deze buslijnen. De buschauffeurs zeggen inderdaad dat het al jaren een onveilige situatie is. En wat het dan precies is, daar sprak ik over met buschauffeurs Dieneke en Martijn. Nou, voornamelijk dat ze je heel erg intimideren. En ook wel dat ze je gaan bespugen. Grote mond. En eigenlijk heb ik wel een beetje het gevoel, omdat je vrouw bent, ja, uit de veilige landen, ben je dan eigenlijk het verkeerde geslacht. Dus het is gewoon een angstig gevoel wat je hebt als chauffeur. Je staat er ook in zo'n bus helemaal alleen voor, hè? Want er is soms beveiliging, maar niet altijd, begreep ik. Ja, nou, meeste uren dan hier bij de spitsstation in Emmen, dan zijn er wel beveiligers. Maar op het moment als je dan wegrijdt, dan is er dus gewoon niemand in de bus. Een aantal jaren terug hadden we gelukkig wel BOA's mee. En dat gaf je toch een heel stuk veilig gevoel. En als je trapel dus binnenkomt vanaf de andere kant, dan staat daar niemand. En dan is het maar weer van, oh jee, wat ga ik nu aantreffen bij de halte? Ga je dan eigenlijk toch een beetje, als je op die lijnen rijdt, elke dag met een vervelend gevoel naar je werk? Absoluut, ja. En het is de laatste jaren gewoon heel erg geworden. Zit je op een gegeven moment wel boven het hoofd. Nog even, stel er komt bij Ter Apel, staat dan zo'n groepje mannen en ze willen niet betalen. Of ze doen moeilijk. Wat doe je dan? Nou, in eerste instantie, ze moeten wel betalen bij mij. Ik bedoel, iedereen moet betalen en ook zij. Anders dan ga je hun, vind ik, belonen voor hun slecht gedrag. Je gaat proberen, hè, een beetje wel op een fatsoenlijke manier. En dan moeten ze de bus uit en willen het uiteindelijk niet. Dan moet de politie erbij aan de pas komen. Gebeurt dat regelmatig? Ja, af en toe gebeurt dat, ja. Wat voor overlast maak jij nou mee? Nou, scheldpartijen, niet willen betalen, geen mondkapjes op. Er zijn vechtpartijen geweest, dat soort dingen allemaal. Dan kom je bij de halte bij Ter Apel en dan weet je al, dit gaat voor gedonder zorgen? Nou, dat gevoel krijg je vaak wel, want je bent eigenlijk al blij als je de bocht opkomt en er staat niemand. En dat is een heel slecht teken, vind ik. Zeker voor een buschauffeur. Ja, daarom. We willen graag mensen vervoeren, maar daar juist zijn we heel blij als er niemand staat. Want dan weet je zeker dat er geen gedonder komt. Ja, directeur van Q-Bus is Michel van den Mark. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze problemen spelen al jaren. Waarom lukt het nou maar niet om de boel voor de chauffeurs veilig te krijgen? Nou, het heeft toch te maken met een complexe problematiek die politiek ook ingewikkeld ligt. En sinds 2017 zich al voorsleept. We hebben wel diverse oplossingen toegepast. Er rijdt bijvoorbeeld een pendelbus speciaal vanaf het station in Emmen naar het AZC. Dat lost een groot deel van de problemen op, maar niet alle problemen. Want die pendelbus, dat is dus buiten die lijnen 72 en 73. Daar is ook wel beveiliging bij het instappen. Daarvoor wordt gezorgd dat die mensen betalen. En daar zijn dan minder problemen. Nou, deze bus is ervoor bedoeld, die pendelbus, om juist deze groep te isoleren van onze lijnen. Dat is ook een idee van de chauffeurs. Dus dat werkt ook goed, maar die rijdt niet de hele dag. En toch stappen er regelmatig mensen in lijn 72 en 73, buiten de pendeltijden. Dus dan ontstaan ook problemen. Wij snappen ook heel goed dat gevoel van onveiligheid, dat juist dan naar voren komt. Ja, want chauffeurs zeggen ook, het speelt vooral 's ochtends en 's avonds. Waarom staat hier dan geen beveiliging 's ochtends en 's avonds? Er is hier een groot deel van de dag gewoon beveiliging aanwezig, maar dat is bij het instappen. Dus het begeleiden bij het instappen, want dan ontstaan er altijd problemen met het betalen. Dus dat deel is goed geregeld. Aan de kant van het AZC bij die pendelbus wordt ook begeleid bij het instappen. Bij die pendelbus, maar niet bij de gewone bus. En dat is nu het probleem, zeggen de chauffeurs. Ja, maar in de gewone bus, zoals u dat noemt, lijn 72 en 73, kun je niet instappen bij het AZC. Want die halte die slaan we met de normale bus over. Dus de pendelbus is daar de oplossing. Ja, in ieder geval, maar 's ochtends vroeg, dan zeggen die chauffeurs, die sprak net, dan komen we aan met de bus. Dan staan er mensen, die zorgen voor gedonder en dan sta ik in mijn eentje. Nou bent u een werkgever, moet u niet zorgen dat daar iets aan gebeurt? Nee, absoluut. Wij voelen ons ook zeker verantwoordelijk voor de veiligheid van onze chauffeurs. Vandaar dat we al sinds 2017 aan het aanjagen zijn, elke staatssecretaris aanspreken, in gesprek zijn met het COA, het ministerie, de gemeentes, om maar voor de veiligheid van onze chauffeurs te zorgen. Maar gezien de complexe problematiek moeten we van deur naar deur steeds eigenlijk om financiering te vinden voor de oplossing van deze problemen. U heeft zelf niet, kunt zelf niet zorgen voor die beveiliging? Wij kunnen uiteindelijk wel zelf zorgen voor beveiliging. Maar we vinden dat het ook een maatschappelijk probleem is en niet alleen ons probleem. Goed. Michel van der Mark, directeur van Q-Bus, dank. Buschauffeurs die voeren hier vandaag, morgen en overmorgen dus nog actie door geen mensen mee te nemen naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel. En dat zei onze verslaggever Vincent van Rijn dus in Emmen. Zometeen de prijzen stijgen en de FNV wil dat werknemers daarvoor worden gecompenseerd. En er worden wapens van Napoleon geveild. Dat zometeen na 8:00. Riekes van de Koevering schreef De Hooier. Een verhaal dat broeit onder een berg van taal. Riekes komt, net als Annegreet van Bergen. Ze legt een taalschat bloot in haar Gouden Jaren scheurkalender 2022. Dievertje Blok en Jeroen Kramer bewerkten een sprook dat Prins van Oranje heet. René Appel beschouwt de taal van de eerste genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2021. Wie die eerste genomineerde is? De Taalstaat met Frits Spits. Nog even geduld. Op NPO Radio 1. Morgen van 11 tot 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hollands Nieuwe bestaat 10 jaar. En dat vieren we met feestdeals. Zoals een sim-only met 10.000 MB minuten of sms'jes. Nu met maar liefst €140 korting. En kies voor megakortingen op populaire toestellen. Wees er snel bij. Ga naar hollandsnieuwe.nl voor alle deals. Gewoon Hollands Nieuwe. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten. Wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Madeira of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. De inspirerende online jaaropleiding kunstgeschiedenis van de Vrije Academie gaat in januari weer van start. Leer kijken naar kunst, van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. 8:00. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Afgelopen maand zijn er veel meer mensen overleden dan anders. En lokale huiskopers krijgen voortaan mogelijk voorrang bij nieuwbouwwoningen. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Gemeenten mogen bij nieuwbouwprojecten voorrang geven aan bewoners uit de eigen stad of dorp. Staat in een voorstel dat demissionair minister Ollongren heeft ingediend, schrijft de Volkskrant. Die voorrang geldt voor sociale nieuwbouwwoningen tot €355.000. Maximaal een derde van die woningen mag via de regeling van Ollongren worden toegewezen. Nu is het voor gemeenten nog verboden om eigen inwoners voorrang te geven. En daardoor worden veel nieuwbouwhuizen gekocht door inwoners van buiten de regio, waardoor starters uit de eigen streek moeilijk een huis kunnen kopen. Veel mensen hebben dit jaar al in november hun Sinterklaasinkopen gedaan. Volgens thuiswinkel.org deed bijna de helft dat al halverwege vorige maand. Vorig jaar november was dat nog een derde van de consumenten. Ook in de boekhandels merkten ze dat er de afgelopen november relatief veel klanten waren. Winkeliers hadden ook opgeroepen vroeg inkopen te doen om zo drukte te voorkomen. Minister De Jonge wil deze winter als proef in een aantal ziekenhuizen COVID-afdelingen opzetten. Een Kamermeerderheid vraagt om proefplekken waar alleen coronapatiënten worden behandeld. Het zou efficiënter zijn om speciale afdelingen in te richten dan om gewone ziekenhuisafdelingen met die zorg te belasten. De ziekenhuizen kunnen opschalen tot 1250 IC-bedden, 100 meer dan de maximumcapaciteit die IC-hoofd Gommers vorige week meldde. Dat schrijft Trouw op basis van een rondgang langs 55 ziekenhuizen. De 1250 bedden zouden maandag beschikbaar zijn en voorkomen volgens Trouw voorlopig code zwart in de ziekenhuizen. Nu het aantal Amerikaanse gevallen van de Omicron-variant van het coronavirus toeneemt, heeft president Biden nieuwe maatregelen aangekondigd om het virus in de winter te bestrijden. Een van de maatregelen is de eis dat internationale reizigers zich maximaal 24 uur voor vertrek naar de VS laten testen, ook mensen die zijn gevaccineerd. Demissionair minister Schouten roept alle restaurants op om kreeften en krabben niet meer levend te koken, maar ze eerst te doden. Er is een Europees verbod op levend koken in de maak, maar tot die tijd moeten restaurants volgens de minister zelf al stappen gaan nemen. Ze zegt dat veel chef-koks dat ook al hebben gedaan. Volgens Brits onderzoek kunnen ook kreeften en krabben waarschijnlijk pijn ervaren. Ierse golfclubs proberen meer vrouwen aan de golfsport te krijgen. Een 136 jaar oude club in de hoofdstad Dublin laat binnenkort voor het eerst vrouwen toe als lid. De Golfbond hoopt dat meer clubs volgen om een einde te maken aan de zware ondervertegenwoordiging van vrouwen nu op alle golfniveaus. Het weer. De dag begint met een landinwaarts een graadje vorst en plaatselijk ook kans op gladheid. Later vanuit het westen steeds meer bewolking, vooral vanmiddag regen. Het wordt 3 graden in Limburg tot 7 in het noordwesten. Morgen grotendeels bewolkt en in de loop van de dag opnieuw regen bij dan een graad of 6. Een blik op de weg met Wijnand Zwaan. De belangrijkste problemen die zien we in het midden van het land. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Daar is de weg helemaal dicht bij Kootwijk. Er is daar een ongeluk gebeurd met een telekraan. Het gaat waarschijnlijk nog lang duren. Het verkeer staat inmiddels in de file vanaf knooppunt Beekbergen met meer dan een uur vertraging. Het is dus beter om te rijden. Dat kan vanaf Beekbergen via Arnhem over de A50 en de A12. Ook op de A1 vanuit Amersfoort heeft het verkeer daarmee te maken. Tussen Stroeg en de afrit Hoenderlo 6 kilometer file met een half uur vertraging. En daar is de linkerrijstrook ook dicht. Geniet nu van onvergetelijke vakantiemomenten op Madeira of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je op sunweb.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Gemeenten mogen straks voorrang geven aan de eigen inwoners bij het invullen van nieuwbouwprojecten. Dat wordt mogelijk door een aanpassing van de huisvestingswet, dat schrijft de Volkskrant vanmorgen. Wethouder Songül Mutluer van de gemeente Zaanstad, goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, hoe belangrijk is deze wetswijziging voor uw eigen gemeente? Ontzettend belangrijk. Want op dit moment is de schaarste enorm groot. En je merkt dat zeker je eigen inwoners regelmatig achter het net vissen. Omdat ook in de andere gemeenten er schaarste is. Zo hebben wij bijvoorbeeld heel veel mensen uit Amsterdam die hun huizen voor een zeer groot bedrag verkopen. En dus ook dus in Zaanstad, zeker als het gaat om betaalbare koop, best wel een hoge bod doen. Ja, en daarmee komen met name starters, zeker binnen de eigen gemeente, die graag in de eigen gemeente willen blijven wonen, in de knel. Ja, vooruitlopend op deze wetswijziging past uw eigen gemeente al een soort voorrangsbeleid toe voor de inwoners. Hoe werkt dat? Dat hebben wij. Wij zijn inderdaad voorlopers. Wij hebben het project Betaalbare Koopwoningen Zaanstad ontwikkeld. Voor degenen die nu tussen wal en schip vallen, die niet aan een sociale huurwoning komen, die niet voldoende geld van de bank krijgen om een betaalbare koopwoning, als die er überhaupt is, om die te bemachtigen. En daarvan hebben we gezegd, wij gaan als gemeente interveneren. Wij gaan voor een deel van de stenen, gaan wij eigenaar blijven. De grond worden we eigenaar. En wat we dan doen is, een starter die kan bij ons, een betaalbare koopwoning, daar kan hij eigenaar van worden. Met deze constructie, dan hoeft hij bijvoorbeeld maar een ton te lenen bij de bank voor een woning tussen de 2 en 2,5 ton. En daarmee maken wij dus betaalbare koopwoningen toegankelijk, bereikbaar, beschikbaar voor eigen inwoners met voorrang. Het liefst als ze een sociale huurwoning achterlaten. En daar hebben we afspraken over gemaakt. Dat hebben we gegoten in onze doelgroepenverordening. We kunnen via bestemmingsplannen dat opleggen. En dat werkt, dat gaat werken. En de animo daarvoor is heel groot, neem ik aan. Ja, wat ik zeg, de schaarste is enorm. Als je nu op funda.nl zou kijken, dan vind maar een woning onder de 2 ton. En we hebben ontzettend veel starters, jonge mensen die heel graag in de stad willen blijven. En we hebben nu al een aantal projecten waar we betaalbare koopwoning Zaanstad al hebben opgelegd. En binnenkort worden nieuwe woningen ook opgeleverd. En ik hoop dat we daar heel veel mensen blij mee gaan maken. Ja, als die huisvestingswet wordt aangepast, krijgt u straks kans om 30% van de woningen in een nieuwbouwproject aan te bieden aan de eigen inwoners. Is dat wel voldoende? Ja, kijk, het is een start, hè. Je moet gewoon kijken naar het echte probleem. Wat is nou het echte probleem? En dit is namelijk maar een middel om een grotere probleem op te lossen. Namelijk het probleem van de schaarste. Het probleem dat er op dit moment in Nederland weinig betaalbare koopwoningen zijn. Laat staan veel sociale huurwoningen in een aantal gemeenten. Bij mij moeten hier starters ook 11 jaar op een sociale huurwoning wachten. En eigenlijk is de wens, is eigenlijk de oproep aan Den Haag, doe daar wat aan. Want dit zijn labmiddelen. Ik ga er gebruik van maken. Ik maak er daar al gebruik van. Nu maakt de wet dat ook nog mogelijk. We waren al onorthodox bezig. Maar het echte probleem zit in de schaarste. En het Rijk moet ingrijpen, moet iets doen om meer betaalbare woningen voor heel veel mensen in dit land te creëren. Nou, uw oproep is duidelijk. Wethouder Moutouer van Zaanstad, dank u wel. Het is 8:08. Het leven wordt duurder, de inflatie loopt op. Naar 5,6% in november, hoorden we eerder deze week. En vakbond FNV pleitte eerder voor een zogenoemde automatische prijscompensatie in nieuwe cao's om de pijn op te vangen. Maar dat idee komt nog niet van de grond. In de studio Nick Wouters van de economieredactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst heel even, wat houdt zo'n automatische prijscompensatie in? Het is heel simpel. Gaan de prijzen omhoog, dan gaat jouw loon ook omhoog. De gedachte is dan van de werkgever, de werknemers moeten er niet op achteruit gaan. Dus wordt het leven met 5% duurder, dan krijg je er ook 5% loon bij. Gebeurt niet direct, dus het zou niet zo zijn dat je dan in november al 5,6% erbij krijgt. Dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Het duurt een paar maanden voordat ze gaan dan een gemiddelde van een jaar nemen. En dan passen ze het op één moment in het jaar aan. Dus dat duurt dan een paar maanden voordat je het daadwerkelijk erbij krijgt. En in hoeveel cao's is die compensatie dan recent afgesproken? Nou, er zijn tientallen cao's afgesloten de afgelopen maanden. En als je dan kijkt in hoeveel cao's zit deze afspraak, dat zijn er 2. Het zijn de schilders cao, daar zit het in. Daar is afgesproken dat de schilders het vanaf 2023 gaan krijgen. Dus die gaan van deze inflatie, die golf die nu gaande is, voorlopig niet, gaat dat mechanisme niet werken. Ze krijgen natuurlijk wel een loonsverhoging erbij, maar niet volgens dat mechanisme. Mm-hmm. En ook in de CAO Vermo, dat is een vrij kleine CAO voor verzelfstandigde maatschappelijke organisaties, is zoiets ook afgesproken. En dat gaat dan vanaf april in. Dus dan gaan ze volgend jaar april kijken van hoeveel is de inflatie geweest, en dan krijg je zoveel loon erbij. Maar het zijn er dus nog niet veel, zoals je. Nee, verderweg de meeste CAO's hebben zo'n compensatie dus nog niet. De inflatie, ik zei het al, is opgelopen naar 5,6%. Wat betekent dat voor de lonen van werknemers? Ja, dat je er in koopkracht fors achteruit gaat. Tenminste, als dit niveau aanhoudt. Hè. Want we weten natuurlijk nog niet wat het de komende maanden gaat doen. Die 5,6, dat is een uitschieter. Blijft dat ook zo? Maar als je kijkt naar wat er bij de CAO-lonen bij is gekomen in november, dan is dat 1,9%. Dus dat is echt wel een verschil met die 5,6. Dus je gaat gewoon zien dat je in je portemonnee minder overhoudt op deze manier. En ook in de CAO die nu worden afgesproken voor de komende tijd, voor de komende maanden, daarin is een gemiddelde loonsverhoging afgesproken van 2,3%. Dus dan kom je ook nog bij lange na niet bij die, bij dat inflatiecijfer van 5,6. En is dat echt historisch te noemen, dat het verschil zo groot is? Nou, het is wel de grootste daling sinds 2011 die je in november zag. Dus dat gaat wel snel. Ja. En worden er buiten de CAO's dan geen afspraken gemaakt om dat loon toch op te krikken? Je kan door van je baas natuurlijk altijd wat bijkrijgen als je dat goed onderhandelt. Incidentele loonstijgingen noemen ze dat dan. ABN AMRO heeft ernaar gekeken. Die ziet dat ook niet heel erg oplopen. Het zou kunnen dat wel mensen meer gaan werken de komende tijd. Dus ze denken, nou ja, dan ga ik maar meer uur werken om op die manier mijn koopkracht op peil te houden. Maar ja, dat zal dan ook de komende tijd moeten blijken. Ja, wat vindt de FNV ervan dat werkgevers er toch niet aan willen? Ja, ik heb gesproken met Petra Bolster. Zij zit in het dagelijks bestuur van FNV. En ze wijst er vooral op dat het een nieuw voornemen is van de vakbond. Ja, dit is natuurlijk een nieuwe eis, hè? Die automatische prijscompensatie is een andere manier van looneis dan we in het verleden op veel onderhandelingstafels hebben gebruikt. Dus ik denk dat het voor een gedeelte nog wennen is. En het is voor de CAO's vanaf december. Dus het is redelijk nieuw, dit beleid. Ze hebben het een aantal maanden geleden aangekondigd, maar het ligt wel al op de tafels bij de werkgevers. Ook de afgelopen weken, maanden al bij overleggen. En ze ziet ook wel dat werkgevers niet staan te springen. Onze ervaring is dat werkgevers bij iedere looneis graag de hand op de knip houden in veel gevallen. Dus dat zal hier niet anders zijn. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat werkgevers het hun werknemers niet gunnen dat de waarde van hun loon gewaarborgd wordt. Dus dat ze vinden dat hun werknemers erop achteruit zouden moeten gaan. Werkgevers die kijken dan wel natuurlijk naar de loonsverhoging op zich. En misschien dat ze die dan wat hoger, een hoger bod op tafel leggen vanwege die hogere inflatie. Maar dat mechanisme om automatisch te compenseren, daar lopen ze nog niet warm voor. Maar vroeger zat in CAO's, in veel CAO's wel, zo'n automatische prijscompensatie. Ja. Ik neem aan dat daar met een reden afscheid van is genomen. Is het dan wel verstandig om het allemaal weer in te voeren? Ja, met veel pijn en moeite is er zelfs afscheid van genomen. Een grote demonstratie. 1977 bijvoorbeeld. In Rotterdam kwam voor het stadhuis op de Coolsingel een menigte bijeen van naar schatting 25.000 demonstranten. De volledige prijscompensatie, maar ook een echte loonsverhoging daar bovenop. Die grote demonstraties mochten niet baat. Uiteindelijk ging het toch van tafel. En dat vonden economen ook een verstandig idee. Want ja, als je die prijs automatisch compenseert, dan kan het ook weer zorgen voor meer inflatie. Want het drijft de kosten van bedrijven op. Ja. Klaas Knot van de Nederlandse Bank is dan ook niet enthousiast. Nou, dat vind ik sowieso geen verstandig idee. Ik zie wel ruimte voor hogere lonen in Nederland. Maar laten we toch even nadenken. Automatische prijscompensatie, daar zijn we in de jaren 80 met heel veel pijn en moeite vanaf gekomen. Dat was één van de factoren waarom het in de jaren 70 zo uit de hand liep. Dus dat is absoluut een slecht idee. Zei hij eerder bij WNL was dat. Loonprijsspiraal, daar wordt dan voor gewaarschuwd. Een opdrijvend effect. Nou ja, heb ik natuurlijk ook FNV voorgelegd. Zijn jullie daar dan niet bang voor? Dit is hun antwoord daarop. Die prijsinflatiespiraal die jij net noemde, krijg je natuurlijk pas op het moment dat werkgevers dan weer, producenten dan weer ervoor kiezen om weer de prijzen te verhogen. En dat is dus echt de keuze van die producenten, van die werkgevers. En voorlopig is dat nog allemaal theorie, want de werkgevers die willen er voorlopig nog niet aan. Het seizoen, CAO-overlegseizoen, gaat nu echt van start, dus nu moet het blijken. Maar het enthousiasme wat ik nu bij de werkgevers hoor, is bepaald niet groot voor dit idee. Dankjewel, Nick Wouters van de NOS Economie Redactie. Maar een aantal van nieuwsverhalen uit binnen- en buitenlandse media, Katrien. L1 schrijft over opnieuw een grote tegenvaller voor autobouwer VDL Netcar in Born. Het Amerikaanse bedrijf Canoo wil de productie van elektrische auto's toch niet door Netcar laten doen. Afgelopen zomer was daarover nog een voorlopige overeenkomst gesloten, maar daar komen de Amerikanen nu dus op terug. Vorig jaar werd al bekend dat BMW vanaf 2023 stopt met de productie van BMW's en Mini's bij VDL Netcar. De formerende partijen willen het aantal ministers en staatssecretarissen uitbreiden van totaal 24 naar 30, schrijft de Telegraaf vanochtend. Ze hopen zo de toenemende werkdruk te verminderen, waardoor bijvoorbeeld ministers Bruno Bruins en Bas van het Woud moesten aftreden. Volgens de krant ligt er ook al een verdeling van het aantal posten per partij op tafel. De VVD komt daarin op 8 ministers, gevolgd door 6 voor D66 en 4 voor het CDA. En de ChristenUnie moet het dan met 2 ministers doen, in de plannen althans. De scholen blijven bij ons vooralsnog open, maar in de Belgische politiek is serieuze oneenigheid over het sluiten van het onderwijs vanwege de oplopende coronabesmettingen, meldt de VRT. De Belgische minister van Volksgezondheid wil alle scholen 10 dagen sluiten, maar dat gaat in tegen een eerdere belofte om van het onderwijs af te blijven, zegt de Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Weitz. Omdat het iets makkelijker is om een offer te brengen op vlak van het recreatieve leven. Te zeggen van, nee, we gaan niet naar Nielse Stadsbelder gaan en niet naar de cinema, maar wel naar school. Dat is het laatste waar hij het licht uit doet. Ja, liever dus de horeca sluiten, maar de scholen openhouden. Gisteravond is hier al 5 uur lang oververgaat in België, in Brussel om precies te zijn. En om 9 uur, dan begint een nieuw overleg. En dan zullen we het ook snel weten, denk ik, of het gaat gebeuren. Trouw meldt dat de Rooms-Katholieke bisdommen zich grote zorgen maken over hun eigen financiële situatie. 2 van de 7 kerkprovincies leidt verlies en de rest houdt alleen het hoofd nog boven het water met riskante beleggingen, blijkt uit de jaarverslagen. Dinsdag meldde Trouw al dat 8 van de 10 parochies in geldnood zitten. De problemen komen vooral doordat donaties van gelovigen blijven dalen. En Alec Baldwin tot slot denkt dat zijn carrière wel eens voorbij zou kunnen zijn nadat hij in oktober per ongeluk een vrouw doodschoot op de set van de film Rust. Dat zegt hij in het exclusieve interview met ABC News dat vannacht is uitgezonden. De acteur en producer vertelt daarin ook over de ontmoeting na het ongeluk met een man en het 9-jarige zoontje van het slachtoffer. Hij wist niet wat hij moest zeggen. I didn't know what to say. He hugged me and he goes like, I suppose you and I are going to go through this together. He said. And I thought, well, not as much as you are, you know. And his little boy is there who's 9 years old. And I think to myself, this little boy doesn't have a mother anymore. And there's nothing we can do to bring her back. Tja, deze jongen heeft geen moeder meer en we kunnen niets doen om haar terug te brengen. Dat zei Baldwin over de ontmoeting met de familie van het slachtoffer. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De problemen op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort houden voorlopig nog aan. De weg is dicht tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk na een ongeluk met een telekraan. Waarschijnlijk gaat het nog tot het eind van de middag duren. Ook de vangrail moet nog worden hersteld. Verkeer kan vanaf Apeldoorn het beste omrijden via Arnhem over de A50 en de A12. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn staat ook file door dat ongeluk tussen Stroe en de afrit Hoenderloo 5 kilometer met een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Het is 18 over 8. Afgelopen maand overleden zo'n 3500 mensen meer dan gemiddeld in Nederland. En dat betekent dat er sprake is van oversterfte. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Demograaf Ruben van Galen gaf eerder vanmorgen een toelichting op die cijfers. Er is met name veel oversterfte onder de zogenaamde verpleeghuisbewoners of de groep die speciaal langdurige zorg ontvangt. En de alleroudste, dus de 80-plussers, daar zie je het snelst stijgen. En was er de afgelopen maand nou meer oversterfte dan in eerdere jaren in november? Ja, het was vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar. We zitten daar net wat overheen. Maar in de afgelopen pandemie, zeg maar, vanaf het voorjaar vorig jaar waren er maar 4 weken waar de oversterfte hoger lag. Dus het is toch wel een uitzonderlijke piek. En deze oversterfte, is die vooral te linken aan corona? Want dat is natuurlijk je eerste reflex om dat te denken. Dat is nog, ja, als het dan zo piekt, dan is het meestal toch wel iets met een. Dan heeft het te maken met iets heel bijzonders. En dat was in het verleden steeds het coronavirus. Dat konden we dan met doodsoorzaken nawijzen. Nou, die gegevens hebben we nog niet. We zien wel in de regio's waar de oversterfte hoger is, dat er ook de besmettingsgraad hoger was de afgelopen weken. Want u heeft het inderdaad dus ook per provincie uitgesplitst, hè, of opgesplitst. Waar was nou de meeste oversterfte?

En in de studio Niels Heidhuis. Niels, wat gaan jullie zo meteen bespreken in Stand.nl? In Stand.nl gaan we het toch hebben over de Sinterklaasviering. Want in verband met corona natuurlijk. Ja. In de laatste persconferentie is er ook wel iets over gezegd door Mark Rutte, de demissionair premier. Ja, ouderen. Pas ook op met het op bezoek krijgen van kleinkinderen. Nou, als er ergens een gelegenheid is waarop dat toch dreigt te gaan gebeuren, zal ik maar zeggen, dan is dat natuurlijk dit weekend, Sinterklaasviering. Veel mensen zullen denk ik zaterdag doen, maar zondag is natuurlijk 5 december. En ja, dan is de vraag, daar is volgens mij over gezegd, als het echt niet anders kan, neem dan toch de basismaatregelen in acht. En zorg er ook voor dat je niet meer dan 4 gasten van 13 jaar of ouder op bezoek hebt. Ja, de vraag is dus een beetje, is dat werkbaar? Hebben mensen Sinterklaas afgezegd? Hoe ga je ermee om? Dat is eigenlijk onze open vraag online, vandaag. Net als vorig jaar. Sorry? Doen ze het online, net als vorig jaar? Ja, online. Nou ja, je merkt al aan mij dat online is natuurlijk Sinterklaas. Dan kan je het beter overslaan, zou ik zeggen. Maar iedereen heeft er natuurlijk zijn eigen gedachten over. Ja. En daarom hebben we ook een open vraag geformuleerd vanochtend. Heel goed. Hoe vindt u dit jaar Sinterklaas? Nou, iedereen kan erover meepraten. Hoeveel miljoen mensen hebben inmiddels? 17 miljoen virologen. Maar ook de 17 miljoen Sinterklaasliefhebbers uiteraard. Bel ons op 0800 1101. Dat is... Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit dat aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. One the Musical wordt nu al de nieuwe topattractie van Nederland genoemd. Beleef een adembenemend liefdespektakel en ontdek het geheim van de grote piramide. Een verboden liefde tussen de stoere arbeider Amon en de rebelse prinses Mira. In de middag veilig te bezoeken. Boek snel onethemusical.nl. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Gemeenten moeten eigen inwoners in de toekomst voorrang kunnen geven bij nieuwbouwprojecten. Demissionair minister Ollongren wil de wet aanpassen om dat mogelijk te maken. Gemeenten buiten de Randstad hadden daarom gevraagd om bijvoorbeeld huizenkopers uit Amsterdam nu fors overbieden, waardoor eigen inwoners er moeilijk tussen komen. Demissionair minister De Jonge wil deze winter een paar proefplekken inrichten die alleen gericht zijn op de coronazorg. Er komen dan speciale afdelingen in ziekenhuizen waar coronapatiënten worden behandeld. Dat zou efficiënter zijn dan hoe het nu geregeld is. En het lijkt erop dat code zwart voorlopig nog niet aan de orde is, schrijft Trouw. Het lukt de ziekenhuizen namelijk, blijkt uit een rondgang, om meer plek op de intensive care te creëren. Vanaf maandag zouden er 1250 bedden beschikbaar moeten zijn, 100 meer dan de huidige maximum capaciteit. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft overeenkomsten gesloten met 3 bedrijven om commerciële ruimtestations te bouwen. Die kunnen het ISS vervangen als dat ruimtestation over een paar jaar met pensioen gaat. NASA vraagt vaker hulp aan bedrijven om zo de kosten te drukken. En Shell ziet af van de plannen om een nieuw olieveld te openen in de Noordzee. Het zou economisch niet haalbaar zijn. Greenpeace voert al langer actie tegen boorplatforms in de Noordzee en wilde een rechtszaak aanspannen om het nieuwe veld tegen te houden. Wat voor weer wordt het vandaag en de komende dagen? Wilfred Jansen. Ja, vandaag neemt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de bewolking toe. In het oosten van het land kunnen we nog een glimp van de zon opvangen. Daar is momenteel ook wat ochtendrood te zien. Maar dat is ook het enige wat we vandaag van de zon te zien zullen krijgen. In de loop van de dag dan valt vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Dan is het ook waterkoud. Zeker als de regen wat intensiever is, ligt de temperatuur rond een graad of 2. Op veel andere plaatsen wordt het vanmiddag 4 tot 7 graden. Langs de oostgrens zou later vanmiddag of vanavond nog een beetje natte sneeuw kunnen vallen. En tegelijkertijd wordt het in die periode ook vanuit het westen op steeds meer plaatsen weer droog. Nou, morgen dan hebben we opnieuw een grijze dag. In het noorden van het land kan de dag mistig beginnen. In het zuiden van het land is de bewolking dik en daar valt dan al van tijd tot tijd regen. Uiteindelijk valt in de loop van de dag op steeds meer plaatsen regen, als laatste in de namiddag en avond ook in het noordoosten van het land. En daar zou de regen over kunnen gaan in natte sneeuw. Net als vandaag is het ook morgen waterkoud met 3 tot 7 graden. En met name in het zuiden van het land staat erbij ook een stevige wind. Zondag ziet er dan weer iets minder nat uit. De zon zullen we dan ook weinig te zien krijgen. Met name in het noorden valt er nog wat neerslag. In de rest van het land is het een groot deel van de dag droog. En ook dan is het vrij koud voor de tijd van het jaar. En hoe verloopt de ochtendspits, Wijnand Zwaan?

Ja, voor de korte termijn is het natuurlijk wel belangrijk dat het kabinet consistent coronabeleid voert om de druk op de zorg omlaag te brengen. Ik denk dat dat echt nu heel belangrijk is. En om de juiste ondersteuning te bieden aan verpleegkundigen. Dus als je nog geen verpleegkundige in je coronabeleidsteam hebt zitten in je instelling, doe dat dan, zodat we de juiste maatregelen ook vanuit de werkvloer kunnen nemen. Op de lange termijn is het belangrijk om te investeren in het behoud van verpleegkundigen. Dus een beter salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, loopbaanmogelijkheden. En daarnaast ook volop gespecialiseerd verpleegkundigen opleiden. Niet alleen voor je eigen ziekenhuis, maar voor het hele land. En ten derde zeggenschap over je vak in de organisatie echt duurzaam borgen. Hè? Dus verpleegkundigen in de hele organisatiestructuur ook zeggenschap over hun werk geven. En ja, het kabinet roept wel echt op om in de formatie te investeren in verpleegkundigen. Of dit probleem wordt alleen maar erger. En vooral niet meer rapporten schrijven. Want we hebben echt de oplossingen al. De WRR heeft ze opgeschreven. De SER, de commissie Terpstra. We moeten dit nu echt gaan oplossen door een flinke investering te doen. En dat zei Jaap Kappert, bestuurslid bij VNVN. De beroepsvereniging Verzorgende en Verpleegkundigen. Dan een paar opvallende zaken uit het nieuws, Katrien. Ja, FC Emmen is echt internationaal bezig. Daar spelen namelijk maar liefst 3 Franse voetballers. En om te voorkomen dat ze heimwee krijgen, nam RTV Drenthe ze mee naar de lokale Jeu de Boel-vereniging. Arno Luzayadio, dat is een ingewikkelde naam, vond het leuk om eens met iets anders bezig te zijn dan met voetbal. I want to change, you know, because football every day is good, but it's good to speak with the other people, with the whole people, because they are very good in Jeu de Boel. And it's, for me, it's very important to know another sport. Tja, als je balgevoel hebt, ben je natuurlijk ook goed in Jeu de Boel. En ook ploegenoten Lucas Bernadou en Azedine Toufiki. Ja. Heb ik er dat ook weer uit? Nou, allemaal tongtwisters hier. Jongens, hè. Die hadden het naar hun zin op de Jeu de Boel-baan. Ze waren dan ook echt fanatiek. Dat werd duidelijk toen ze de vraag kregen wie van hen nou de beste was. I think it was me. Today it was me, but sometimes Azedine and Lucas was good, but today it was me. Arno is... is not so good. Yeah. I'm the best player. He know I'm the best player. Ik hoorde zelfs een Frans muziekje op de achtergrond. Nou, schattig idee in ieder geval van RTV Drenthe. Het was gisteravond en vanochtend op veel plekken glad. AT5 meldt dat er opvallend veel glijpartijen waren in Amsterdam op de fietsersbrug van de Bullebak. Jij woont in Amsterdam, is dat een bekend gegeven, de Bullebak in Amsterdam? De Bullebak zegt me niet, nee. Oké, nou voor de mensen die in de buurt wonen weten vast precies wat ik bedoel. Een buurtbewoner filmde de glibberende maaltijdbezorgers en die voorzag het ook van commentaar. Oei, look, een scooter. Een scooter daaronder. Oh, jeetje. Oei. Scooter, man. Oh, dat is erg. Nog één. De lift, hoe is hij thuisbezorgd? Och. Dan sta je daar uit het raam te filmen. In ieder geval, een van de gevallen bezorgers en een buurtbewoner die zijn daarna andere scooterrijders wel gaan waarschuwen. Dat is dan wel aardig. En ook pakte zelfs iemand er nog een emmertje strooizout bij. En tot slot, Nicky de Jager heeft op haar YouTube-kanaal de make-up gedaan van een van de grootste wereldsterren. Hallo guys, it's me, Nicky. Kon je het verstaan? Adele! Ja, nou, dat is toch wel bijzonder. Ja, is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Het is voor Nicky dan ook natuurlijk een droom die uitkomt. Tijdens het opmaken babbelden ze een half uur samen over Adele's muziek en het leven als dertiger. En aan het einde pakte Nicky natuurlijk de spiegel om het resultaat te laten zien. And then now, the moment. Are you ready? Thank you, little mirror. Yes. This is Adele. Wow, that's wild. I like the Joker in a great way. Lekker, that's amazing. Oh, ik ga zo wel even kijken op haar YouTube-kanaal, hoe het er in het echt uitziet. Ik ben heel benieuwd. Ja, precies. Wild en de Joker, daar had ze het op. Zo zag ze het eruit, geloof ik. Maar dan op een hele goede manier, zei Adele tegen Nicky. Dat is mooi. We gaan even naar de wegen. Wijnand Zwaan. Het belangrijkste probleem van deze ochtendspits blijft de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Die weg is tot 5 uur vanmiddag dicht tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk. Daar gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk met een telekraan. Het verkeer vanuit Apeldoorn wordt omgeleid via Arnhem over de A50 en de A12. En het verkeer vanuit Amersfoort komt ook in de file door dat ongeluk tussen Stroeg en de afrit Hoenderlo 5 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. Coming to you. Oh. uit 1967, Soulman. We gaan naar Italië, want er zijn grote zorgen in Calabrië, de regio in de teen van de laars in Italië, waar migranten de afgelopen jaren vooral via eilanden als Lampedusa Italië inkwamen, gebeurt dat steeds vaker via het vasteland. Bijna 10.000 mensen kwamen dit jaar in Calabrië aan, 4 keer meer dan vorig jaar. Het kustplaatsje Rocella Ionica wordt in Italiaanse media nu het nieuwe Lampedusa genoemd. Maar er zijn nauwelijks voorzieningen, zag onze correspondent Helene Daans. Het is de haven van het plaatsje Rocella Ionica in Calabrië. De politie is bezig met de identificatie van 250 mensen die gisteren zijn aangekomen. We komen in Egypte en Syrië en in Palestine. Egyptenaren zijn het, enkele Syriërs en 2 Palestijnen. We komen van Libië. En van daaruit met de boot de Middellandse Zee over. 4 day and half day. Smokkelaars brachten mensen al eerder naar dit deel van Italië, maar zo hoog als nu waren de aantallen nog nooit. L'anno scorso erano di circa 80. Vorig jaar waren het zo'n 100 mensen per schip. Dat vertelt Concetta Geoffrey van het Rode Kruis hier. Maar de afgelopen maanden komen er soms wel 500 mensen per dag aan. En de situatie is verre van ideaal. Er is hier een tent opgetrokken waarin mensen op veldbedden kunnen slapen. Maar op dit moment zitten al die mensen nog samen. Ze proberen nu de mensen die lijden aan schurft of aan corona te isoleren. En, zegt ze, we hadden het hier graag wat waardiger gemaakt, de ontvangst voor die mensen. Maar deze aantallen staan dat gewoon niet toe. Maar het nummer non ce lo consente. En hier op het strand zie ik waarover ze het heeft, die grote aantallen. Er zijn hier de laatste tijd zoveel schepen aangekomen dat sommige hier gewoon nog liggen. Sommige chique zeilschepen die komen over het algemeen vanuit Turkije, met de rijkere Afghaanse vluchtelingen bijvoorbeeld. En steeds vaker ook grote metalen visserschepen. En die komen dan uit Libië of uit Egypte. C'è un grande flusso di egiziani che non abbiamo mai avuto. Er komen nu heel veel Egyptenaren aan, bevestigt de burgemeester van Rocella, Vittorio Zito. È una rotta fatta tutta da uomini. Het zijn allemaal mannen, onder wie heel veel onbegeleide minderjarigen. Di minori non accompagnati. En volgens de Italiaanse regelgeving is het dan aan de gemeente om die mensen de eerste dagen na hun aankomst onderdak te geven, maaltijden, medische hulp. Maar ja, dit is een heel klein dorp, 6.000 inwoners maar. En ze zitten inmiddels echt wel op hun tandvlees. Dal 29 di luglio abbiamo sempre costantemente. Vanaf eind juli hebben ze hier voortdurend aankomsten gehad, vertelt hij. En hun systeem met vrijwilligers kan dat helemaal niet aan. Die mensen zijn niet beschikbaar om elke dag 24 uur te helpen. De burgemeester heeft de Italiaanse regering gevraagd om hulp. En die overweegt nu om een officieel registratiecentrum te maken in Rocella. Bij het Rode Kruis zijn ze daarmee eens. Een plek waar we dormieren, i bagni, le docce, insomma. Gewoon een goede plek om te slapen met toiletten en douches, zegt zij. 2,31. Ja, zelfs als dat plan doorgaat, dan gaat het nog zeker 1,5 jaar duren. En tot die tijd moeten migranten die hier aankomen toch in die tent in de haven overnachten. Even vragen wat ze daar zelf eigenlijk van vinden. Did you arrive? And there is not enough beds, you know, you have just 2 person, 1 bed. No, just I am and 2. But for you it's okay? Yes, I am okay. No problem. Ja, en als ik het zo'n beetje aanvoel, dan hebben de meeste van deze jongens wel grotere zorgen dan enkele nachten zonder bed. Ze moeten nu 2 weken in quarantaine op een schip. En daarna willen de meesten zo snel mogelijk door naar Noord-Europa. Onze correspondent Helene Daans bezocht migranten in Calabrië. Ja, ze komen maar zelden op de markt. Originele wapens van Napoleon Bonaparte. Gemaakt door de persoonlijke wapensmid van deze krijgsheer, de Fransman Nicolas Noël Boutet. Vandaag worden in Amerika een zwaard en nog 5 wapens geveild. Richard Hessing van het Veilinghuis Hessing, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wapens van Napoleon dus. Is ook bekend of hij ze daadwerkelijk heeft gebruikt? Ja, het is een geschenk geweest van het Franse volk aan Napoleon. En het is eigenlijk een garnituur. Het zijn niet een aantal wapens, maar het is een garnituur. En een garnituur bestaat dus uit zijn sabel. Paradesabel. Het bestaat dus uit een stel ruiterpistolen, een paar zakpistolen, twee dus, en een jachtgeweer. En dat geheel is destijds bij zijn aantreden geschonken. Later heeft hij dat geschonken aan een generaal, die op zijn beurt mevrouw het weer doorverkocht heeft om schulden te betalen toen de generaal overleden was. Is in Engeland terechtgekomen en uiteindelijk particulier bezit in Amerika bij een verzamelaar terechtgekomen die onlangs overleden is. En wat maakt deze wapens van de Fransman Boutet zo bijzonder? Nou, je moet het zo zien in de context, in de tijd. Kijk, mensen zoeken statussymbool. Tegenwoordig is dat een Rolex-horloge, Audemars Piguet of een Patek Philippe. En vroeger waren wapens statussymbolen. En hoe mooi versierd en hoe rijkelijker versierd en hoe mooi met goud uitgedost, hoe kostbaarder, hoe hoger je status was. En Boutet was op dat moment, ik zou zeggen, de top op dat soort gebied. Beter kon je niet krijgen. Hij was dus de hofleverancier van de keizer. En wat is de geschatte waarde dan van deze wapens? Nou, de geschatte waarde die is 1,5 tot 3,5 miljoen. En ik heb nog even gekeken. En het is een garnituur. Dat is ook het reden dat ze dat dus als lotje gaan veilen. Dus niet uit elkaar gaan trekken. Mm-hmm. En het is zo beroemd, zo kostbaar. Ja, je zou als zeggen, onder de wapens is het de Leonardo da Vinci. Oh. En in dat geval denk ik, we hebben zelf een aantal keren Boutet geveild. Onze top was 80.000 euro voor een sabel. Maar in dit geval zou me niet verbazen dat het de 3,5, 4,5 miljoen aantikt. En wie zijn dan de kopers van dit soort garnituren? Nou, vroeger was het zo dat het vaak musea waren die dat kochten. Maar musea zitten op dit moment met corona en zitten dus met budget enzovoort vrij laag. Er komen niet zoveel bezoekers binnen. De staat is vaak een beetje behouden met het financieren van een museum bij nieuwe aankopen. Dus het zal waarschijnlijk in particulier bezit terechtkomen. Ja, en er zijn niet veel mensen, maar diegenen die er zijn, die hebben hele diepe zakken. En die kunnen wel wat trekken. En waar komen die dan vandaan? Nou, er zijn mensen, bitcoins, miljonairs, er zijn mensen uit IT, dat zijn mensen die gewoon rijk zijn. Kijk, als je bijvoorbeeld tegenwoordig een Elon Musk hebt, 300 miljard, waar praat je over? En jaren geleden heeft bijvoorbeeld de eigenaar van Microsoft, heeft destijds context van Leonardo da Vinci gekocht, een boekje met allemaal tekeningen, voor 50 miljoen. Iedereen zat te hijgen en zuchten. Maar als dat nu weer op de markt zou komen, breng ik het met gemak 200 miljoen. Dit heeft alles te maken met beleggen. Geld brengt niks op de bank. En waar moet je er verder mee? En het geeft dan natuurlijk de nieuwe eigenaar ook weer status. Nou, we gaan kijken wat het gaat opleveren. Die wapens van Napoleon Bonaparte. Richard Hessing was dat, wapenkenner van Veilingshuis Hessing. NPO Radio 1. Baby Nail wordt al na 6 maanden geboren. Hij had binnen 12 uur dus eerst luier volgeplast en volgepoept. Kon zijn eten goed binnenhouden. Eigenlijk nergens last van, behalve dat hij te vroeg geboren was. Alles lijkt goed te komen totdat het ziekenhuis een fout maakt. De zuster die de volgende dienst had, ziet direct dat het infuus te hoog loopt. Stopt het ook per direct. Hoe gaan ziekenhuizen om met calamiteiten? Ik begrijp heel goed dat de ouders gedacht hebben, dit is de slager die zijn eigen vlees keurt. Op NPO Radio 1. Argos, morgen om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Bij Jumbo begint het heerlijk avondje nu extra voordelig. Want je krijgt in de winkel nu 5 euro korting bij inlevering van 1000 Jumbo Extra's punten. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. 9 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er moeten in 2022 meer opvangplekken komen, zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Het COA heeft voor eind volgend jaar 13.000 extra plekken nodig voor de opvang van asielzoekers. De asielorganisatie verwacht dan in totaal 42.000 mensen te moeten opvangen. Om dat voor elkaar te krijgen moeten wel vrijwel alle bestaande locaties open blijven, ook als de overeenkomst met de gemeente komend jaar afloopt. Ook moeten volgens het COA de 12.000 statushouders die nu een opvangplek bezet houden via een gemeente onderdak hebben gevonden. Gemeenten mogen bij nieuwbouwprojecten voorrang geven aan inwoners uit de eigen stad of dorp, staat in een voorstel dat demissionair minister Ollongren heeft ingediend. Die voorrang geldt voor sociale nieuwbouwwoningen tot €355.000. Maximaal een derde van die woningen mag via de regeling van Ollongren worden toegewezen. Nu worden veel nieuwbouwhuizen nog gekocht door inwoners van buiten de regio, waardoor starters uit de eigen streek moeilijk een huis kunnen kopen. Het lukt de ziekenhuizen toch om meer plekken op de intensive care te creëren. Trouw meldt op basis van een rondgang langs ziekenhuizen dat er maandag 1250 bedden beschikbaar moeten zijn, 100 meer dan de maximumcapaciteit waar IC-hoofd Diederik Gommers het vorige week over had. Volgens Trouw lijkt code zwart met het opschalen van het aantal IC-bedden vooralsnog niet aan de orde. Bij code zwart moeten artsen in het uiterste geval op niet-medische gronden bepalen wie er een IC-bed krijgt. Acteur Alec Baldwin heeft in een interview met de Amerikaanse zender ABC meer details gegeven over het schietincident waarbij een cameravrouw werd gedood. Volgens Baldwin ging het wapen ineens af toen hij het doorlaadde en wist hij niet dat er een echte kogel in zat. Baldwin was tijdens het televisieinterview in tranen. Hij zei: iemand is hier verantwoordelijk voor, maar ik ben dat niet. De acteur zegt nooit meer een wapen aan te willen raken. Ook wil hij nooit meer films maken waarin wapens voorkomen. Veel consumenten hebben gehoor gegeven aan de oproep van winkeliers om vroeg inkopen te doen voor de decembermaand. Volgens de koepel van webwinkels, thuiswinkel.org, had bijna de helft van de Nederlanders half november al Sinterklaas inkopen gedaan. Vorig jaar was dat ruim een derde van de consumenten. Ook boekhandels verkochten vorige maand flink meer dan in november 2020. Pakketbezorgers PostNL en DHL waarschuwen ondertussen voor oplopende bezorgtijden. De periode tussen Black Friday en Sinterklaas is voor hen de drukste tijd van het jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Vanmiddag in het oosten en in Limburg kans op natte sneeuw. De temperatuur loopt op naar 3 tot 7 graden. Vanavond en vannacht meer buien. Het weekeinde is grijs met op veel plaatsen regen en het wordt dan 5 tot 7 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de problemen op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort houden voorlopig nog aan. De weg is dicht tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk na een ongeluk met een telescoopkraan. Verkeer kan vanuit het oosten het beste omrijden via Arnhem vanaf Beekbergen over de A50 en de A12. Vanuit het westen staat ook file door dat ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Stroeg en de afrit Hoenderloo 4 kilometer met daar een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Nou, de andere files stellen niet zo heel veel voor. Op de A20 richting Gouda zien we nu wel meer vertraging tussen Spaanse Polder en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden en er is één rijstrook dicht. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld, alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Ster. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die het gewone in complexe patiënten naar boven halen. Mensen die kunnen genieten van het dagelijkse kat-en-muisspel met ze. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die voor een ander op de top van de toppen van hun kunnen werken. Dit werk is voor mensen die verder kunnen kijken, samen met anderen. Als jij dat kunt, kijk dan op werkeninforensischezorg.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De asielzoekerscentra in Nederland zitten bomvol. En omdat er steeds meer asielaanvragen bijkomen, heeft het COA in het nieuwe jaar dringend behoefte aan nieuwe locaties. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt dat het op zoek is naar locaties voor zeker 13.000 mensen. Ons verslaggever Thomas Spekschoor heeft zich de afgelopen dagen in die cijfers verdiept. Ja, Thomas, nieuwe plekken dus voor 13.000 mensen. Dat is een flink aantal. Hoe komt het COA aan het cijfer? Ja, ze zeggen twee dingen. Er is sowieso al een tekort van zo'n beetje 6.000 plekken. We hebben de afgelopen tijd ook gezien dat er allerlei noodlocaties zijn opgericht. Nou, dat was om dat tekort enigszins tegen te gaan. Maar dat is dus nog steeds niet volledig gelukt. Want er komen altijd weer nieuwe mensen bij. En dan is er dus een tekort aan plekken, zo'n 6.000, zegt het COA. En dan zijn er ook nog een aantal plekken die de komende tijd dichtgaan. Het COA heeft meestal tijdelijke contracten bij gemeentes. Na verloop van jaren moeten die mensen weer weg. In dit geval zijn dat er de komende tijd zo'n 7.000. Ja, als je die twee getallen dus bij elkaar optelt, dan kom je aan een tekort van 13.000 plekken de komende tijd, waarvan het COA zegt, die zullen toch echt ergens vandaan moeten komen. Dus gemeentes, alsjeblieft, stel plekken beschikbaar. En speelt dat oude probleem van statushouders die niet kunnen doorstromen naar hun eigen woonruimte ook nog een rol hierin? Ja, zeker. Dat speelt ook een rol. Dat is nog niet meegenomen bij die 13.000. Maar het is wel een probleem dat er ook bij zit. Namelijk, er zijn op dit moment zo'n 12.000 statushouders in de opvang in Nederland. Zouden dus eigenlijk naar een huurwoning moeten doorstromen of ergens een tijdelijke woning misschien moeten krijgen. Maar die woningen zijn simpelweg niet beschikbaar. Ja, daar hebben we allemaal natuurlijk in zekere zin last van. Dat er in Nederland op dit moment weinig woningen te vinden zijn. Dat geldt dus ook voor die statushouders. En die blijven dan hangen in de opvang. Ja, het is, dan hebben die mensen, nemen dus in principe de plek in van mensen die nieuw instromen. Die zijn dan ook onderdeel van dat probleem, dat er echt te weinig opvangplekken zijn. Maar dan toch nog even over de instroom van nieuwe asielzoekers. We hebben de afgelopen tijd natuurlijk meer Afghanen ontvangen in Nederland. Maar is dat echt heel veel meer dan in andere jaren? Ja, het is iets meer dan, het is zeker meer dan vorig jaar. Maar als je kijkt op de lange termijn, dan zijn er dit jaar tot en met oktober, dat zijn de laatste cijfers die we hebben, zijn er 18.000 mensen binnengekomen. Bijna 19.000. Dat is inclusief die Afghanen. Nou, kijk je naar vorig jaar, dan waren dat er 11.000. Maar in 2019 waren het er ook 18.500. En in 2018 waren het er bijna 17.000. Dus ja, die getallen die verschillen niet eens zo heel veel. Dus je zou kunnen zeggen, het probleem zit niet zozeer in de instroom. Tuurlijk, op het moment dat die instroom stopt, dan is het probleem ook weg. Maar die instroom is min of meer gelijk aan andere jaren. Maar het probleem zit eerder in te weinig opvangplekken en te weinig doorstroming, waardoor er nu die opvangplekken zo vol zitten. Ja, ze zitten vol. Wat betekent dat voor de omstandigheden waaronder mensen moeten leven daar? Ja, dat verschilt heel erg van locatie tot locatie. Er zijn een heleboel locaties waar het nog steeds goed is, waar het zo is als een paar jaar geleden. Maar er zijn wel allerlei noodlocaties opgericht. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan sporthallen, aan evenementen. Bijvoorbeeld in Leeuwarden 600 mensen onder één dak slapen, eigenlijk nauwelijks privacy hebben. Je hebt in Heumensoord de opvang voor Afghanen, waar die mensen in tenten slapen, wat zeker in dit jaargetijde nou bepaald geen luxe is. Dus je ziet op die manier wel allerlei plekken waar het eigenlijk niet goed genoeg is, waarvan het COA zelf ook zegt, we zouden het niet zo willen doen. Maar ja, er is op dit moment gewoon niets anders, dus we moeten het wel zo doen. Maar de opvang is wel eens beter geweest dan in dit jaar. Maar nu hadden we een paar jaar geleden een flinke instroom aan asielzoekers. Toen waren er in verschillende gemeentes opvangcentra die inmiddels gesloten zijn. Kunnen die niet makkelijk weer geopend worden? Ja, dat is toch lastig, omdat wij hebben een paar jaar geleden gedaan wat we konden doen. We hebben ons steentje bijgedragen. En je moet weten dat er een heleboel gemeentes zijn in Nederland die dat helemaal niet hebben gedaan, die de afgelopen jaren helemaal geen opvang hebben gehad. Dus die gemeentes die de afgelopen jaren wel opvang hebben gehad, die zullen eerst wijzen naar de andere gemeentes. Jullie zijn nu aan de beurt. Nou, die andere gemeentes hebben het de afgelopen jaren niet voor niets gedaan. Die zijn daar enthousiast over. Hebben waarschijnlijk weinig politiek draagvlak voor opvang in hun gemeente. En zo kunnen gemeentes naar elkaar blijven wijzen. En is het probleem uiteindelijk niet opgelost. Dus dat is waar het COA nu voor staat. Gemeentes toch verleiden om dat wel te doen. Maar dat gaat heel lastig. Dankjewel. Verslaggever Thomas Spekschoor. There's one thing.